ละฮะตอนนี้พี่หนุ่ยพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่หนุ่ยเจ้าเก่าของเรานะครับมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับนะเมื่อปี2539นะนับไปนับมาย้อนหลังไป23ปีตอนนั้นพี่หนุ่ยกำลังอายุแบบว่าโอ้โหวัยต้องเรียกว่าวัยรุ่นเลยอ่ะนะครับ20เต็มเลยนะฮะเรื่องของการกลับก่อนเวลาครับทุกท่านนะฮะการกลับก่อนเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดเรื่องราวของความหลอนได้อย่างไรเรามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันครับสวัสดีครับพี่หนุ่ย สวัสดีครับ ครับพี่หนุ่ยครับ คุณพูดซะผมแก่มากเลยเนี่ย เอ้ยล้อเล่นล้อเล่นพี่หนุ่ยสบายดีนะ สบายดีครับ นะฮะเสียงพี่หนุ่ยไกลมากเลยอ่ะ ได้ยินชัดเจนไหมครับ มันดูไกลๆอ่ะพี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าคือตอนนี้ทางสถานีมันเพิ่งเปลี่ยนมิกใหม่พี่นะครับเป็นมิกดิจิตอลเนี่ยบางทีจังหวะมันยังจูนไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับบางสายก็อาจจะมาเต็มบางสายก็อาจจะเบาไปนิดนึงครับพี่ ครับดีขึ้นไหมครับ โอ้ยดีขึ้นดีขึ้นครับพี่หนุ่ยนะครับพี่หนุ่ยเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะฮะสบายดีนะ สบายดีครับก็คราวที่หน้าที่มาเล่าคุณเก่งแล้วบังเอิญผมกลับทันทีไงม ัน มีเรื่องด่วนที่นู่นก็เลยกลับทันทีแล้วคิดว่าจริงๆยังไม่ถึงเวลากลับหรอกแต่ว่าผมขออนุญาตมาใช้สิทธิ ์ นะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่นี่อะไรเงี้ยฮะก็เลยเราเป็นคนไทยครับเราต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับ ถูกต้องครับ ก็อยากทุกคนรักกันนะครับบางทีการแบ่งชนชั้นมันไม่แบ่งพวกแบ่งไม่ใช่หรอครับจริงๆเราผมขออนุญาตพูดนิดนึงนะเราน่าจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องการทำมาหากินมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วของเขาก็คือหน้าที่เขาส่วนเราก็คือหน้าที่พลเมืองครับ ครับผม นะครับ นะฮะ โอเค ครับได้ครับพี่หนุ่ยมาว่าถึงเรื่องนี้นะย้อนกลับไป20กว่าปีละนะครับ เรื่องราวของการกลับก่อนเวลาครับพี่หนุ่ยนะฮะเหตุการณ์ณวันนั้นเป็นยังไงครับพี่หนุ่ยเชิญเลยครับ คือดั้งเดิมเนี่ยผมจะอยู่ในกรุงเทพในทางด้านสวนสมเด็จนะครับทางด้านสวนสมเด็จเมื่อก่อนนั้นก็จะมีทาวน์เฮาส์อยู ่ครับ หมู่บ้านนึงนะฮะแถวลานทองนะครับหมู่บ้านลานทองเป็นทาวน์เฮาส์สมัยนั้นเนี่ยผมก็อย่างว่านะผมก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็คือไปฝึกงานด้วย คร ับ เราก็ไม่เคยได้กลับบ้านเท่าไหร่ว่าฝึกงานเนี่ยเราเรียนอาชีวะนะฮะไปฝึกงานเราก็จะอยู่บ้านเพื่อนซะส่วนใหญ ่ นะครับทีนี้วันอาทิตย์ผมก็จะกลับบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ทานข้าวกันนะคร ับ ก็ตอนเช้านะตอนเช้าทีนี้พี่ข้างบ้านเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาใหม่สมัยนั้นผมอยู่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์แรกๆเลยเป็นทาวน์เฮาส์นะครับก็จะมีบ้านผมแล้วก็พี่ข้างบ้านเนี่ยก็ชื่อพี่จิ๋มนะครับจิ๋มนี่คือผู้ชายนะคือพี่จิ๋มนะครับแล้วก็จากพี่จิ๋มนี่ก็จะเป็นบ้านพี่โจ้นะครับบ้านโจ้ก็คือบ้านพี่จิ๋มเนี่ยถ้านับก็คืออยู่ตรงกลางนะครับก็คือเราก็คุยกันนะครับโอเคเขาย้ายมาใหม่แล้วเขาก็ยังจัดข้าวจัดของอะไรไม่เรียบร้อยอ่ะท ี นี้ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของใกล้สงกรานต ์ นะครับช่วงลักษณะเนี้ยมันใกล้สงกรานต์นะครับช่วงที่หลายๆคนเขาเรียนจบอะฮะใกล้สงกรานต์กันทีนี้ในวันนั้นน่ะนะครับทางพี่จิ๋มเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องไปเยี่ยมญาตินะครับแล้วก็ไปทำบุญที่จังหวัดสุพรรณนะครับที่ต่างจังหวัดเขาก็ก็ว่าอะไรที่ใหญ่ของมันเรียบร้อยสักอย่างหนึ่งนะฮะเขาก็เลยฝากหมาหมาก็มีสองตัวเล็กนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ถูกกันเป็นหมาตัวผู้นะฮะเป็นหมาเด็กอยู ่ ระดับเด็กระดับนึงไม่ได้เด็กมากนะทีนี้เขาก็เลยฝากไว้ที่ผมบ้านผมบ้านคุณพ่อผมนะทีนี้ว่าทางบ้านพี่โจ้เนี่ยเขาเป็นคนที่รักหมาอยู่แล้วก็เลยขอแบ่งไปตัวหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าเราช่วยเขาเลี้ยงหมาคนละตัวนะครับเอามารั้วบ้านเราเขาบอกว่าเขาจะไปสัก5วันนะครับไปสัก5วันจากนั้นเนี่ยพี่จิ๋มเขาก็หายไปวันหนึ่งนะครับแล้วประมาณสักอีกวันหนึ่งเนี่ยประมาณเที่ยงคืนเนี่ยหมาที่เขาฝากเราไว้เนี่ยมันหอนนะครับแล้วของพี่โจ้ที่บ้านถัดไปอ่ะมันก็หอนหอนแล้วมันร้องอิงอิงอิงอิงเหมือนแบบว่า พยายามที่จะไปที่ใดที่หนึ่งทั้งที่วันแรกมันไม่เป็นนะครับแต่วันนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านบอกก่อนผมไม่ได้อยู่บ้านพ่อเล่าให้ฟังและมันร้องจนแบบจนคลางอ่ะคลางอิงขึ้นมาจนพ่อต้องลงมาดูว่ามันเป็นอะไร ครับ นะครับพอพ่อลงมาดูเนี่ยบังเอิญพี่โจ้ผ่านถัดไปอ่ะที่ฝากหมาเหมือนกันเขาก็ลงมาดูเหมือนกันคือเปิดไฟพร้อมกัน อ่ ะเขาก็อ้าวว่าไงเขาคือสมัยนั้นเขาเรียกพ่อผมว่าผู้การนะแต่จริงๆตอนสมัยนั้นคือเขาก็ยังไม่ถึงยศได้นะเขาเรียกกันนะ คร ับ ก็เอาผู้การมันลงมาทำไมอ่ะบอกหมามันร้องเออใช่หมาเออที่นี่ก็ร้องเหมือนกันทีนี้เขาก็เลยไปเห็นนะครับว่าบ้านของพี่จิ๋มนะครับไฟเปิดอยู ่ เขาพี่จิ๋มมาแล้วเหรอเขาก็ชะโงกดูก็พาทางพี่โจ้ก็ตะโกนเรียกนะครับว่าพี่จิ๋มเป็นไงกลับมาไม่กลับมาเร็วจังพี่จิ๋มเขาก็เปิดประตูมานะเปิดออกมาเขาบอกว่าโอ้เขากลับก่อนเวลาเขาเหนื่ อ ยเขาบอกเขาเหนื่อยเขาขอตัวก่อนฝากหมาไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเอาของฝากมาให้แล้วทีนี้พ่อผมเลยถามว่าอ้าวจิ๋มเอ้ยรถอะรถไปไหนนะครับคือผมลืมบอกไปว่าบ้านพี่จิ๋มเขามีแค่สี่คนนะครับคือมีเขามีภรรยาเขาแล้วก็ลูกอีกสองคน คร ับ นะครับเขาบอกว่ารถมันพังเลยต้องกลับมาก่อนเนี่ยจะเอารถมาซ่อมด้วยเขาก็ปิดบ้านไปโดยที่ไม่สนใจเลยนะเขาบอกเอ้ยอะไรวะเนี่ยสงสัยมันจะเพี้ยจริงแล้วหมามันก็ยังไม่เลิกร้องนะมันก็ร้องอิงอิงอิงอยู่นั่นอ่ะจากนั้นเนี่ยพ่อผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าไปนอนเหมือนเดิมมันจะร้องก็ร้องไปคุณดิฉันต้องทำงานก่อนแล้วพอเช้ามาเนี่ยคือด้วยการทำงานของโจกับพ่อผมเขาต้องไปเช้าอยู่แล้วนะครับโจทำงานบริษัทเขาต้องออกเช้าแล้วแต่ออกตั้งแต่ตีห้ามั้งส่วนพ่อผมเนี่ยออกประมาณสัก8 โมงเช้านะครับพอออกมาเนี่ยเขาก็พ่อผมก็ชะโงกหน้าไปดูบ้านพี่จิ๋มบ้านพี่จิ๋มก็ล็อกประตูล็อกประตูสายยูอะเรียบร้อยเลยแต่ไอ้หมาของเขาเนี่ยนะครับที่อยู่กับผมนะที่อยู่พ่อผมนะเหมือนมันซึมอะแล้วมันไม่กินข้าวนะครับมันก็ไม่ใช่เหมือนมันซึมอะแล้วก็มันนิ่งไปเลยอะมันเรียกก็ไม่หิวไม่อื ด แต่ผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรนะถ้าไม่หิวก็จะรับพ่อเข้าไปทำงานปกติแล้วก็ประมาณสักทุกวันเนี่ยเราจะมีหนังสือพิมพ์มาส่งนะครับพอไอ้วันที่หนังสือพิมพ์มาส่งประมาณสัก6 โมงเช้าคือพ่อเขาเห็นแล้วว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเละแล้วไอ้หมาที่เขามาฝากมันกัดซะเละเลยเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันคงจะกลัวพ่อผมจะตี ม ันก็เลยหงอไงแล้วมันนั่งทับบนหนังสือพิมพ์แต่มันกัดเละแล้วล่ะพ่อก็ไม่เป็นไรอยากกัดก็กัดไปนะเดี๋ยววันนี้เจ้านายมึงมาแล้วมึงก็กลับบ้านมึงแล้วอะไรเงี้ยนะทีนี้พ่อผมก็ไปทำงานพอกลับมาเนี่ยประมาณสัก4 โมงครึ่งหรือ5 โมงเนี่ยส่วนพี่โจ้เขาจะกลับประมาณ2 ทุ่มเราก็มาดูบ้านพี่จิ๋มพี่จิ๋มก็ไม่เปิดบ้านนะก็เงียบปิดไฟเหมือนเดิมประมาณสัก4-5 ตีเนี่ยหมามันร้องอีกแล้วอิงอิงอิงอิงแล้วก็หอน คร ับ พ่อผมก็ลงมาดูอีกทีหนึ่งก็เจอพี่จิ๋มเนี่ยมานั่งอยู่ไอ้โต๊ะไม้หินหน้าบ้านมานั่งตัวทำเสียงว่าอ้าวพี่จิ๋มยังไม่นอนเหรอเอง ครับ พี่จิ๋มก็หันมามองหน้ายังไม่นอนครับอ้าวแล้วลูกเมียยังไม่กลับเหรอยังกลับคนเดียวเหรอบอกเมียนอนอยู่ลูกก็นอนอยู ่ แล้วเองเป็นยังไงกันเนี่ยทำไมตอนกลางวันไปไหนมาไม่เจอบอกกลางวันผมไม่ว่างอ่ะนอนแล้วจะเอาหมาคืนไห ม นึกออกไหมฮะพ่อก็ถามแต่วันนี้พ่อผมลงมาคนเดียวนะพี่โจไม่ได้ลงจะเอาหมาคืนไหมบอกผมอาจจะต้องฝากไว้ก่อนผมอาจจะต้องฝากไว้ก่อนเพราะว่าผมเพียมาก คร ับ พ่อผมเอ้ยมันแปลกๆไว้ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้ววันและอีกวันหนึ่งวันที่3นะครับ ครับ วันที่3เนี่ยพี่โจ้นะครับฝั่งพี่โจ้เขาก็เดินมาหาพ่อผมอือฮึ ขาบอกทำยังไงดีวะเนี่ยคือทำปรึกษาพ่อผมว่าทำยังไงดีวะเนี่ยหมาหินตาย อ้าวจริงเหรอ คือหมามันเหมือนหมาเขาบอกว่าเหมือนหมามันไม่กินอะไรเลยน้ำก็ไม่กินเขาเหมือนมันตอมใจเขาไปแล้วมันก็หงอยตายไปเอง คร ับ ส่วนไอ้หมาที่อยู่กับผมไอ้พ่อผมเนี่ยลักษณะเดียวกันแต่ว่ามันเหมือนกับแต่มันเหมือนซากว่ะเหมือนมันคิดถึงเจ้าของอะแต่มันยังไม่ตายนะฮะแต่มันไม่กินอะไรมันกินน้อยมากส่วนที่อยู่พี่โจมันตายเลย คร ับ นะครับทีนี้เราก็ชะโงกหน้าไปดูอ้าวไอ้กินมันไปไหนของมันวะ อะไรเงี้ยทางพ่อผมนะเป็นไปไหนของมันวะผมก็แบบยังไงเดียวผมขออนุญาตเรียบเรียงทีนะพ่อผมถามว่าไปไหนของมันวะมันหนังสือพิมพ์ก็ไม่เก็บคือหนังสือพิมพ์อ่ะเขามาส่ง ก็กองอยู่หน้าบ้านตลอดเวลา สมัยที่สองอ่ะคือสมัยก่อนเขาจะโยนเข้าไง ใช่ อาจจะโยนเข้าเอ้ยมันก็ไม่เก็บมันเป็นอะไรของมันวะก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่สมัยนั้นต้องบอกก่อนว่าโทรศัพท์มือถือเราก็ยังไม่แพร่หลายนะยังไม่มีที่แบบเป็นปัจจุบันเยอะเหมือนปัจจุบันนะครับก็จะมีโทรศัพท์บ้านทางคุณพ่อผมเนี่ยเขาก็ขอเบอร์พี่โจว่าพี่โจมีเบอร์บ้านไหมเพราะว่าบ้านสมัยนั้นก็มีโทรศัพท์กันแล้ว mm-hmm. แล้วก็ไม่มีใครมีก็ตะโกนเรียก mm-hmm. ก็ไม่มีคำตอบอะไรก็คงจะไปที่อื่น mm-hmm. เขาก็คิดอย่างนี้นะแล้ววันนั้นผมก็กลับมาพอดีนะครับผมก็กลับมาบ้านพอดีอ่ะทีนี้ผมก็เปิดข่าวไงแต่ข่าวสมัยนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าข่าวเนี่ยมันจะสดวันต่อวันไหมแต่ข่าวสมัยนั้นคือผมนั่งดูทีวีช่องเจ็ดนะในช่วงประมาณหัวค่ำอ่ะก่อนละครอ่ะ ครับ ก็มีข่าวว่านายคนนี้ชื่อนี้นะครับแต่ว่าก็มีรูปให้ดูว่าได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่เท่านี้โดยที่เสียชีวิตที่แยกร้อยศพนะครับจังหวัดปทุมอ่ะ ครับ นะครับก็คือวันที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นวันที่พี่กิ๋มเขากลับบ้านวันแรกอ่ะ ก็คือในจังหวะวันที่สุนัขทั้งสองตัวที่ฝากไว้บ้านพี่หนุ่ยกับบ้านพี่โจหอนแล้วทั้งสองคนลงมาดูทั้งคุณพ่อทั้งพี่โจลงมาก็คือพี่จิ๋ม เสียวันนั้นแต่ทีเนี้ยผมเนี่ยเป็นคนที่เห็นคนเดียวที่ผมดูทีวีรู้ไห ม ผมก็เลยบอกพ่อพี่เขาตายแล้วนี ่ พ่อบอกบ้าแล้วมึงตายได้ยังไงยังเจอกันอยู่เลยคือผมก็เรียกพ่อมาดูไงแต่เนื่องจากว่าพอพ่อมาดูทีวีนะพอพ่อมาดูทีวีเนี่ยแต่ทีวีมันพาร์ทไปแล้วมันผ่านไปแล้วไงพ่อเขาก็ไม่เชื่อผมไงพ่อก็ไม่เชื่อผมทีนี้บอกว่าถ้ามันตายจริงอ่ะไอ้โจ้ก็เห็นแต่พ่อกับผมก็พูดกูกับมึงนะกูก็เห็นไอ้โจ้ก็เห็นถ้ามันตายจริงอ่ะมันก็ต้องไม่มีตัวไม่มีตนสิวะ ครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกวันหนึ่งนี่คือวันที่สี่แล้วนะ อ ีกวันหนึ่งญาติเข้ามาแต่งชุดดำมาเลยมาเปิดประตูเพื่อเอาของผมเอ้าผมก็อยู่กับพ่อวันนั้นบอกเฮ้ยคุณโจไปไหนจิ๋มไปไหนเขาก็ร้องไห้ว่าจิ๋มตายตั้งแต่วันที่บอกอะตั้งแต่สามวันที่แล้วแล้วบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าจิ๋มเกิดอุบัติเหตุที่แยกร้อยศพตรงจังหวัดปทุมอ่ะตรงแยกจังหวัดปทุมนะอะไรเงี้ยวันที่มีรถชนประสานงานและตายทั้งครอบครัวเลยผมก็พ่อผมก็เฮ้ยจะเป็นไปได้ไงก็ยังคุยกันอยู่เลยทีนี้คนที่มาเก็บของเพื่อจะอะไรอ่ะเขาก็เก็บหนังสือพิมพ์ไงวางบนโต๊ะพ่อผมก็เข้าไปคุยวางบนโต๊ะพ่อผมก็หนังสือพิมพ์ที่วันที่เป็นข่าวเขาอ่ะ ค ือวันที่หมามันกัดขาดแต่หนังสือพิมพ์ที่ยังเรียบร้อยอยู่อ่ะก็คือของบ้านพี่จิ๋มพ่อผมเปิดอ่านลงหน้าหนึ่งพอดี โอ ้ โห พ่อแบบมือสั่นหมดเลยอ่ะพี่โจก็แบบคล้ายๆแบบว่าวันนี้ไม่อยู่บ้านต้องไปนอนบ้านพี่นั่นแหละ ครับ ส่วนพ่อผมนอนระแวงเลยผมก็ระแวงเลยสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องฮะไม่นานเท่าไหร่นะ 3-4 วันก็ได้ยินเสียงร้องไห้ในบ้านเหมือนร้องไห้กันหลายๆคนเนี่ยผมอยู่ได้ประมาณสักอีกเดือนหนึ่งมั้ง ครับ พ่อผมกับพี่โจ้ก็ย้ายบ้านเลย เรียกว่าอยู่ไม่ได้เลย อยู่ไม่ได้ คือ หนึ่งพ่อผมมาเจอกับตัวแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันใกล้กับสิ่งที่เรียกว่าผีมากที่สุดหลับชีวิตพ่อนะพ่อเล่าให้ฟังอย่างนั้นนอกจากนั้นหมาที่เขาฝากไว้นะที่จิ๋มฝากไว้ไม่นานก็ตายไปนึกออกไหมฮะ นึกออก มันตอมใจ ตอมใจอ่ะเจ้าของไม่อยู่แล้วอ่ะ ใช่ครับ โอ้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ขนลุกว่าถ้าเราเจอแบบนี้อะเนาะนะครับ ครับ ซึ่งเหตุการณ์มันโอ้โหจะคำว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตทั้งครอบครัวเลยนะครับ ใช่ครับ เออ แล้วต้องสื่อพิมพ์ฉบับนั้นผมจำไม่ได้แต่ของไทยรัฐอะฮะแต่มันมีโรงหน้าหนึ่งเลย ครับ นะครับ โอ้ยนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับพี่หนุ่ยกับเหตุการณ์ที่ทำให้คุณพ่อพี่หนุ่ยเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหหลอนจนมาถึงทุกวันนี้นะ ครับก็อาจจะเล่าไม่ปฏิปต่อนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมมาอยู่ในส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ นะ แต่ส่วนใหญ่คุณพ่อจะเจอแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะนานแล้ว นะ ครับ นึกอารมณ์น้องหมา2ตัวเสียชีวิตได้เลยอ่ะเพราะว่าเอางี้ผมพูดให้ฟังเนาะก็วันที่พ่อผมเสียหลังจากที่เผาอะนะฮะหมาที่บ้านผมก็เสียเว้ย ครับ เออผมก็แบบโอ้โหภาพนี้มันขึ้นมาทันทีเลยนะหลังจากที่เผาพ่อผมเสร็จปุ๊บนะฮะเอากระดูกไปลอยอังคารแม่บ้านที่บ้านก็โทรบอกว่าหมาผมชื่อเจ้าแชมป์นะฮะบอกเจ้าแชมป์ตายบอกโอ้โหผมนี่แบบเศร้าเลยตอนนั้นคือเจ้าแชมป์มันอยู่กับผมมา20ปีอ่ะคือ ฮะก็เลยแบบนึกถึงเรื่องนี้มันก็คงแบบอารมณ์พอๆอย่างนึกว่าแชมป์คงตอมใจอ่ะก็เลยไปอยู่กับป้าเรียบร้อยแล้วแหละตอนนั้นน่ะ ครับ นะฮะอาจจะเป็น ก็เคยได้ยินเหมือนกันประมาณนั้น นะฮะได้ครับพี่หนุ่ยนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาแล้วนี่จะกลับ เสียงนี่มันไม่โอเคเลยนะผมบอกเลยนะ เสียงผมใช่ไหม ใช่ มันจะมี ระหว่างที่เราคุยกันตลอดเนี่ยผมได้ปั๊บปุ๊บปั๊บมันเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊ะตลอดเวลาเลย นะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าทางฝั่งผมเนี่ยผมได้ยินเสียงพี่หนุ่ยชัดแต่ไม่รู้ว่าออกไปหาพี่หนุ่ยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างได้ครับ ไม่ใช่ดีครับผม ฮะได้งั้นเดี๋ยวให้น้องๆลองเช็คดูแล้วกันนะครับได้ขอบคุณพี่หนุ่ยนะแล้วจะกลับไปทำงานอีกเมื่อไหร่ครับเนี่ย ก็อีก2วันให้2วันแล้วกลับแล้ว อีก2วันนะแล้วกลับมาปุ๊บ คือวันมุกผมมาแต่เมื่อวานแล้วไงเมื่อวานผมโทรเข้าไปหาแล้วรอบนึงวันนี้ทางป่าเขาจัดใช่ไหมแล้วก็วันนี้แล้วก็ผมเลือกพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์กลับ วันจันทร์กลับแล้วจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ครับเนี่ย ก็ยังไม่แน่ใจเพราะช่วงนี้คือคล้ายๆผมรับแทนคนอื่นด้วยไง นะฮะได้โอเค ช่วงโกยต้องช่วงโกยก่อนครับว่าช่วงโกย ใช่ใช่ช่วงนี้คือทำถ้ามีแรงไหวก็ทำไปก่อนพี่นะ ได้ครับ ได้เลยครับพี่หนุ่ยขอบคุณมากนะ ได้ครับครับผม ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ ดีครับ สวัสดีครับ ดีครับตอนนี้ติดต่อน้องเอ็มได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวของแฟนเก่านะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับเอ็ม ฮัลโหลครับสวัสดีครับ นะเอ็มเราติดค้างกันอยู่พอดีนะนะกับอีกหนึ่งเรื่องที่เราทิ้งท้ายไว้เมื่อคราวก่อนนะเมื่อวันพฤหัสนะ ครับพี ่ได้ครับเอ็มเสียงดูอ่อยๆดูแบบยังไงไม่สบายหรือว่ายังไงมันเหนื่อยๆครับวันนี ้ไม่พี่คือเมื่อกี้ครับคือผมจะไปหยิบน้ำมาเตรียมตัวเล่าอะไรเงี้ยครับ ครับ คือจังหวะที่ผมกำลังเดินเข้าห้องครับพี ่ ผมเจอตุ๊กแกแบบตัวใหญ่มากเลยพี ่จริงเหรอ ใช่ครับคือมันจะเป็นประตูบ้านแล้วก็ประตูห้องผมนะคือมันเกาะอยู่ตรงประตูบ้าน อ ่ะพี่ก็เลยแบบมันก็เลยแบบตกใจหน่อยครับแล้วเรื่องนี้ครับมันก็เกี่ยวกับคนแก่ด้วยเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยครับ เหรอครับได้แล้วเรามาว่าถึงเรื่องนี้นะจะปกติอันที่พี่ถามก่อนไหมนะครับว่าแล้วปกติเนี่ยไอ้ตรงบ้านเราตรงนั้นมันมีตุ๊กแกปะ มันมีครับแต่ว่ามันที่ผมเคยเห็นมันจะเป็นตัวคล้ายๆตัวเด็กครับตัวลูกมันนะครับ อ๋อ อ่าฮะโอเคโอเควิขนลุกว่ะนะครับมาเอ็มว่าหนึ่งเรื่องนี้ครับนะเรื่องของแฟนเก่านะเหตุการณ์ผ่านประมาณสักปีละนะเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ครับก็คือจะเค้าโครงก่อนนะครับคือว่าเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วครับก็คือช่วงนั้นนะผมยังเรียนอยู่นะครับ ครับ ก็คือในโรงเรียนอ่ะผมก็คือจะฮอตพอสมควรนะครับแล้วก็ผมคือตอนนั้นมีรุ่นน้องมาติดครับคือรุ่นน้องที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะครับ ครับ เขาก็จะอายุประมาณสัก17-18ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับก็คือมีรุ่นน้องมาติดนะครับช่วงนั้นก็คือผมจะเป็นเด็กเที่ยวด้วยก็คือแบบจะเที่ยวสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วคือวันนั้นน่ะคือน้องเขาก็มาคุยกันนะครับก็คือคุยได้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็คือคุยกับผมนะครับก็ตกลงกันว่าจะไปถนนคนเดินนะครับ ครับ ก็คือมันจะเป็นที่เที่ยวสำหรับวัยรุ่นนะครับละแวกนั้นก็คือไปถนนคนเดินประมาณสัก4 ทุ่มครับแล้วประจวบที่วันนั้นอ่ะฝนตกผมก็เลยชวนน้องไปว่าไปหลบฝนบ้านที่ก่อนไห ม เพราะว่าบ้านน้องเขาก็อยู่ไกลนะครับคือน้องเขาขี่รถมาอะไรเงี้ยครับ ครับ ก็คือพาน้องเขาไปบ้านนะครับแล้วก็ด้วยที่บรรยากาศมันได้แล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับก็คือมีอะไรกันนะครับพอมีอะไรกันเสร็จผ่านมาประมาณสัก 3-4 วันนะครับผมก็ไปมีเรื่องชกต่อยในโรงเรียนครับเลยทำให้ผมอ่ะต้องไปอยู่ที่จันนะครับเพราะว่าโดนไล่ออกแล้วก็แม่โมโหมากๆด้วยตอนนั้นก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่จันกับพ่อนะครับ อยู่ที่จันได้ประมาณสัก3 เดือนนะครับวันนั้นก็คือตอนนั้นผมก็ทำงานกับพ่อแล้วนะครับพ่อก็ไปไล่ให้ผมอะไปให้อาหารปลาช่วงเย็นนะครับระหว่างนั้นอะผมเห็นชายแก่คนนึงนะครับ ครับ เป็นคล้ายๆเป็นตานะครับผมขออนุญาตเรียกตาแล้วกันตาเขาเนี่ยอยู่ดีเขาก็เอ่ยปากมาบอกผมนะครับบอกว่าอยากเห็นทีเหร อ ผมก็เฮ้ยเขารู้ได้ไงว่าผมอยากเห็นทั้งที่ผมก็คืออยากเห็นนะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่เคยเจอผีเลยตาเขาก็บอกว่าตาเขาก็เลยบอกว่าอยากเห็นผีเหรอตามมาสิคือจังหวะนั้นนะครับคือผมก็นึกในใจนะว่ามันเฮ้ยมันแปลกๆว่ะ เออใช่มันก็แปลก ตา เพราะคนเราอยู่ดี คือผมไม่เคยเห็นเขาเลยนะครับแล้วหลังบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นสวนของผมเลยครับคือคนนอกจะไม่มีเข้าอยู่แล้วเพราะถ้าเข้ายังไงก็ต้องเข้าจากหน้าบ้านอย่างเดียวแล้วอยู่ดีๆผมมาเจอตาคนนี้ครับคือตอนนั้นอ่ะผมคิดว่า1เดินหนีเลย ครับ กับ2อยากลองผมเลือก2พี่ผมเดินตามเขาไปประมาณใช่ครับใช่ผมเดินตามเขาไปประมาณสัก5 นาทีครับเดินเข้าไปในสวนหลังบ้านนะครับคือพอเลยสวนไปแล้วมันจะคล้ายๆเป็นป่าครับพี ่ครับ พอเดินเข้าไปประมาณ5 นาทีอ่ะลุงคนนั้นอ่ะเขาก็ก้มไปหยิบดินนะครับดินในป่าครับแล้วเขาก็หยิบมาท่องคาถาอะไรสักอย่างนะครับแล้วเขาก็ยื่นมาให้ผมเขาบอกว่าเอาไปใต้ตาสิด้วยความที่ผมแบบผมอยากลองแล้วอ่ะพี่คือตอนนั้นผมไม่สดแล้วอ่ะคือผมอยากเห็นนะครับ ครับ ผมหยิบดินนั้นอ่ะมาป้ายตาพี่แล้วพอจังหวะที่ผมลืมตาครับคือผมไม่เห็นลุงคนนั้นแล้วพี่ อ้าวหายไปเลยเหรอ หายไปเลยครับพี ่ โอ้ผมพูดแล้วผมขนลุก ค ือพอเขาหายไปใช่ไหมครับ ครับ ตอนนั้นอ่ะในใจผมอ่ะคือผมไม่รู้ทำไงละผมคิดได้อย่างเดียววิ่งผมวิ่งจากป่าเข้ามาบ้านใช่ไหมครับช่วงเวลานั้น อ ่ะมันประมาณสัก3 โมงอ่ะพี่3 โมงเย็นนะครับประมาณ3 โมงเย็นแล้วผมวิ่งเข้ามาในบ้านนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะพี ่ เพื่อนที่ผมอยู่นครปฐมครับเขาก็โทรมาบอกผมว่า เฮ้ยเอ็มน้องคนนั้นอ่ะเขาเสียแล้วนะ น้องคนนั้นคือ น้องที่ผมคุยอะครับพี่ที่ก่อนที่ผมจะตอบเรียนนะครับครับก็คือผมจะเล่าเรื่องน้องก่อนนะครับ ครับ คือน้องเขาเนี่ยคือเวลาเขาจะเป็นเด็กแบบเด็กที่ขยันเรียนตั้งใจเรียนนะครับคือเขาจะได้เกรดดีๆมาตลอดแล้วคือทางบ้านเขาเนี่ยคือพ่อแม่ของเขาเนี่ยจะกดดันเขามากว่าแบบไม่ต้องเรียนนะห้ามยุ่งกับผู้ชายอะไรเงี้ยเวลาเขาคุยกับผมอะครับเขาจะต้องบอกพ่อแม่เขาว่ามาอ่านหนังสือนะอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อที่จะมาแอบคุยกับผมครับแต่ว่าพอผมดรอปจากเรียนไปแล้วแล้วไปอยู่จันใช่ไหมครับผมไม่เคยติดต่อน้องเขาเลยครับเหมือนคล้ายๆแบบผมอารมณ์กะแบบว่าจบกันไปนะอะไรเพื่อนเที่ยวอะไรเงี้ยครับแล้วพอเพื่อนผมมันบอกว่าเฮ้ยเอ็มน้องเสียแล้วนะคือตอนนั้นผมช็อกเลยเว้ยพี ่ คือแบบเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เพิ่งจะเจอตาของนั้นไป ครับ แล้วอยู่ดีๆเพื่อนโทรมาบอกว่าน้องเสียคือตอนนั้นผมแป้วเลยพี่ผมคือผมเวิร์กไปหมดเลยครับ ครับ คือผมไม่รู้ว่าผมจะต้องทำอะไรต่อต้องกลับนครปฐมไหมต้องไปงานศพไหมหรืออะไรเงี้ยผมตัดสินใจนอนพี่คืนนั้นคือพอเพื่อนผมโทรมาปุ๊บประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับผมนั่งคิดแล้วก็ตัดสินใจนอนก็คือเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าน้องคนนั้นน่ะคือพ่อแม่เขาจับได้ว่าท้องฮ ะ ใช่พี่คือพ่อแม่จับได้ว่าท้องแล้วเด็กคนนั้นน่ะก็คือคล้ายๆโดนพ่อแม่กดดันนะครับโดนพ่อแม่ด่าโดนพ่อแม่อะไรสักอย่างครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องคนนั้นนะก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนแล้วระหว่างทางนั้นนะครับคือน้องคนเนี้ยเขาเหมือนได้ยินว่าโดนอะไรเฉี่ยวหรืออะไรสักอย่างนะครับคือรถเขาล้มตกคลองอ่ะพี ่ แล้วเขาจมน้ำตายอ่ะก็คือพอผมตัดสินใจนอนไปนะพี่คือคืนแรกนะครับคืนแรกที่น้องเขาเสียนะครับ ครับ ผมได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงนะครับคือเหมือนผมฝันอะไรประมาณนั้นนะครับผมได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงอ่ะบอกว่าหนาวช่วยด้วยหนาวอยู่อย่างเงี้ยพี ่ ประมาณสัก 5-6 รอบอะครับ แล้วเสียงนั้นเนี่ยเสียงคล้ายๆกับเสียงของน้องผู้หญิงคนนั้นหรือปะ ใช่ครับใช่แต่เสียงเขาจะคล้ายๆแบบสั่นๆหน่อยอะครับแล้วพอจบคืนนั้นไปอะก็คือผมบอกพ่อแล้วว่าพี่พ่อผมโดนอย่างนี้นะผมอะไรอย่างเงี้ยนะคือพ่อผมอะเขาก็ให้สายพระไว้ครับ ครับ แล้วคือจังหวะนั้นอ่ะพอคืนที่สองนะครับก่อนที่ผมจะเข้านอนอ่ะผมจำได้ว่าผมอ่ะเอาพระไปไว้ที่ห้องพ่อแล้วคือดึกๆนะครับคือผมก็ไม่อยากไปรบกวนท่านแล้วก็คือผมจะเล่นเกมจนแบบจนดึก5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับผมตัดสินใจนอนก็เลยแบบไม่อยากไปเอาพระห้องพ่อแล้วผมก็เลยตัดสินใจนอนไปคืนที่สองนะครับผมได้ยินเหมือนเสียงเด็กทารกอะครับพี่ร้องอุ้ยอุ้ย อ ุ้ยแล้วก็คล้ายๆมันเหมือนมีน้ำหยดอะพี่หยดตามขาผมอะตามขาตามแขนนะพี ่ แหมแหมแหมตามแบบตามเสียงเด็กร้องมาพร้อมกันเลยนะครับคือวันนั้นอะก็คือเหมือนฝันนะนะครับแล้วพอผมสะดุ้งตื่นมาคือผ้าห่มผมอะพี่คือน้ำโชกเลยเว้ยพี ่เฮ้ยจริงเหรอคือน้ำเปียกไปหมดเลยเฉพาะคือไงเปียกเฉพาะตรงขาหรือว่าเปียกทั้งผืนเลย ตรงขาพี่เปียกเฉพาะส่วนขา อ๋อ ก็คือเปียกหมดเลย ครับ แล้วพอผมเฮ้ยกูฉี่แตกเหรอวะผมก็เลยแบบหยิบผ้าห่มมาดมนะครับพี ่ มันเหมือนเป็น เป็นกลิ่นเหมือนน้ำคลองอ่ะพี ่เฮ้ยจริงโหแล้วไงต่อ ครับก็คือพอจบคืนที่สองไปเนี่ยคือผมไม่ไหวแล้วผมไปหยิบพระมาใช่ไหมครับ ครับ ก็คือปกติผมจะเป็นคนนอนถอดพระแต่ว่าพอผมเจอเรื่องนี้มาแล้วบวกกับตาลุงอ่ะที่เอาดินนั่นมาป้ายผมอ่ะก็คือผมคืนที่สามผมไม่ไหวแล้วผมต้องใส่พระนอน คร ับ ก็คือคืนที่สามนะครับคือผมอ่ะใส่พระอยู่แต่ว่าตอนที่ผมนอนอ่ะมันเหมือนมีคือตอนนั้นผมมีสตินะครับคือคืนที่สามที่ผมไม่ได้ฝันนะครับตอนที่ผมนอนอ่ะมันคล้ายเสียงเหมือนมีอะไรตกน้ำนะครับตรงบ่อปลาหลังบ้านผมอ่ะพี ่ ตุ้มตกไปแล้วคือบ้านผมอ่ะคืออธิบายก่อนนะครับบ้านผมอ่ะคือเวลาผมนอนกับพ่ออ่ะคือผมจะไม่ล็อกประตูเพราะว่าเสื้อผ้าของพ่อผมอ่ะคือจะมาไว้ห้องผม ครับ ก็คือเวลาเขาอาบน้ำแต่งตัวอะไรเงี้ยครับเขาจะมาไว้ในห้องก็คือคืนนั้นพอผมได้ยินเสียงน้ำครับตกไปปุ้มผมก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับก็คือเหมือนอาจจะเป็นปลากระโดดน้ำอะไรอย่างนี ้ แต่พอเสียงปลาได้ผมได้ยินเสียงน้ำอ่ะประมาณสักสิบวิครับหลังจากเสียงนั้นอ่ะ ครับ ผมได้ยินเสียงเปิดประตูกริ๊กเบาๆพี ่ กริ๊กผมก็ยังไม่ได้ลืมตานะครับตอนนั้นผมก็คงเป็นพ่อแหละ ครับ อาจจะมาเอาเสื้อผ้าก็ยังนอนอยู่แล้วพอผ่านไปสักประมาณสักหนึ่งนาทีครับผมเห็นน้องคนนั้นน่ะพี ่น้องคน ในน้องที่เสียครับคือในสภาพที่ท้องอ่ะคือป่องหน่อยๆนะครับท้องประมาณป่องคือท้องประมาณ2เดือน3เดือนนะครับก็คือมันจะป่องนิดนึงอ่ะ ครับ มันขึ้นอืดอ่ะพี่เขียวๆอ่ะมานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆเตียงผมอ่ะครับข้างซ้ายครับน้องแล้วพอผมลืมตาใช่ไหมครับผมเห็นปุ๊บคือตอนนั้นผมสตันเลยพี ่ มันคือมันนิ่งทั้งตัวเลยครับ ครับ ถามว่าขยับได้ไหมอ่ะคือมันขยับได้นะพี่แต่ว่ามันเหมือนแบบมันค้างอ่ะคือมันค้างไปเลยครับสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นคือหลับตาครับ ครับ พอผมหลับตาไม่เหมือนน้องคนนั้นนะเขาลุกขึ้นมาพี ่ แล้วเขาก็เหมือนคล้ายๆเอามือครับมาจับไหล่ผมสองข้างอ่ะแล้วก็เขย่าผมแรงๆอ่ะ ครับ เอ็มทำไมมึงทำอย่างนี ้ ทำไมมึงทำกับกูอย่างนี้กูไม่น่ามายุ่งกับมึงเลยเขย่าผมยังไงพี่แล้วเขาบอกว่ากูไม่น่ามายุ่งกับมึงเลยแล้วมันเหมือนผมโดนอะไรตกสักอย่างอะพี ่ครับ เฮียคือแบบแรงแรงแบบแรงมากอะครับเพราะพอผมรู้สึกเจ็บใช่ไหมครับ ครับ มันเหมือนว่าผมหลุดแล้วอะพี ่ ผมตะโกนพ่อช็อตนั้นนะครับคือ คร ับ พ่อผมอะเปิดประตูมา อ สิ่งแรกที่พ่อผมเห็นนะครับ ครับ คือรอยแดงบนหน้าผมพี ่ คือมันรอยแดงเหมือนผู้หญิงตบอะครับพ ่ อผมเฮ้ยเอ็มเป็นอะไร ตอนนั้น ผมนิ่งเลยพี่ผมค้างครับพอผมเห็นพ่อแล้วผมก็ยังแบบยังนิ่งอยู ่ แล้วพอผ่านมาสักประมาณ10นาทีครับคือผมก็มาเล่าให้พ่อฟังคือพอจบพอผมเล่าให้พ่อฟังเสร็จพ่อเขาก็เหมือนสวดมนต์นะครับพี ่ครับ เขาบอกให้ผมอ่ะคือนั่งสมาธิไปแล้วก็ขออโหสิกรร ม ผู้หญิงคนนั้น ครับ เพราะพอตอนเช้าอะครับก็คือพ่อผมอะขับรถจักรยานนะพี ่ ไปที่บ้านผู้หญิงที่นครปฐมครับ ครับ ก็คือไปคุยไปบอกพ่อแม่เขานะครับว่าเออเนี่ยมันพ่อผมนะผมทำคนนี้ท้อง อ ะไรเงี้ยครับระหว่างที่คุยอะพี่คือพ่อกับแม่ของเขาอะก็เชิญผมอะเข้าไปในห้องในห้องของเขาเพื่อคุยแบบคุยส่วนตัวนะครับ ครับ ก็คุยเรื่องน้องคนนี้ครับคุยไปเรื่อยๆสักพักครับผมมองไปเห็นรูปภาพอะพี่เป็นเหมือนคล้ายๆรูปตั้งโต๊ะครับผมเห็นตาคนนั้นอะพี่ ็นรูปเป็นรูปของศพคุณตาคนนั้นนะครับ เดี๋ยวนะฮะรูปภาพที่อยู่ในบ้านของน้องผู้หญิงคนนั้น ใช่ครับคือเป็นรูปของศพคุณตาคนนั้นครับ เป็นคุณตาที่เราเจอที่จันทบุรีนะ ใช่ครับที่เขาเอาดินมาป้ายผมนะพี ่เอ้ย คือเป็นรูปศพแล้วก็คือหน้าคนตายเขาก็จะนิ่งๆใช่ไหมครับ เออ แต่พอผมเห็นรูปนั้นปุ๊บผมคือผมค้างแล้วคือตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูก เออ แล้วพ่อครับพ่อฝ่ายหญิงครับ ครับ ด้วยอารมณ์ของเขาที่แบบโมโหหรืออะไรสักอย่างครับ เออ คือเขาลุกขึ้นมาต่อยผมพี ่เอ้า ใช่ครับคือเหมือนที่แบบไปทำลูกสาวเขาหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเขาลุกขึ้นมาต่อยผมพี่แล้วพอผมก็ไม่ได้สู้อะไรนะครับแต่พอผมมองไปที่รูปภาพของตาคนนั้นใหม่ครับเพื่อจะดูว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่า ครับ รูปภาพนั้นอ่ะมันยิ้มพี ่โอ้ มันจากที่หน้าบึ้งๆรูปคนตายนะครับ ครับ มันกลายเป็นรูปยิ้มเหมือนใครๆเยาะเย้ยอ่ะพี ่ คือตอนนั้นผมไม่ไหวผมเลยรีบวิ่งออกจากห้องนั้นนะครับ ค ือผมไม่สนแล้วว่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะเป็นยังไงผมรีบวิ่งออกมาจากห้องนั้นจังหวะที่ผมกำลังจะปิดประตูครับผมเห็นเหมือนคุณตาคนนั้นนะครับยืนอยู่ข้างหลังพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแล้วมองมาที่ผมแล้วก็ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแบบคล้ายๆเยาะเย้ยครับ ครับ พอผมออกมาปุ๊บผมก็ไปบอกพ่อแม่พ่อผมกลับแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะผมก็ไปนอนค้างบ้านยายครับก็ปล่อยพ่อแม่เขาคุยกันไป ครับ ก็คือผมจากนั้นนะผมก็ไม่เคยเจอก่อนเลยครับทั้งคุณตาแล้วก็ น้องที่เสียไปที่เสียไป ใช่ครับ นะฮะ แต่หลังจากนั้น อ ่ะมันคล้ายๆผมเหมือนไอ้เรื่องดินนั้นนะครับคือคล้ายทำให้ผมอ่ะเห็นวิญญาณนะพี่ คือ ประมาณ5-6โมงเย็นนะครับ เวลาผมเดินไปตลาดอะไรเงี้ยพี่มันจะเป็นเหมือนคนเดินไปเดินมาครับเดินสวนก็เราเหมือนแบบเป็นคนปกตินะครับพี ่ แต่มันจะมีเซนส์บอกเลยว่าเฮ้ยคนเนี้ย ไม่ใช่คน ใช่ครับพี่ประมาณเนี้ยครับ โอ้โหนะฮะเดี๋ยวพี่เล่นเอาพี่ตกใจนะโดยเฉพาะเรื่องของคุณตานะครับแต่ตอนนี้พี่รู้สึกมีปัญหาในเสียงพี่เหมือนกับมันหายไปนะในหูฟังพี่ไม่ค่อยได้ยินอย่างนี้ครับเอ็มนะฮะคือคุณตาคนนั้นก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นคุณพ่อของผู้หญิงคนนั้นหรือว่าเป็นคุณพ่อของแม่เขาไม่รู้เนาะแต่คือเป็นคนที่เสียชีวิตแล้ว น่าจะเป็นคุณตาหรือว่าคนในครอบครัวของเขาคร ับ นะฮะซึ่งอยู่ดีๆก็ไปโผล่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเราไม่เคยเห็นคนนี้มาก่อนแล้วยิ่งพี่มีความรู้สึกว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงเดินมาหาเราแล้วบอกว่าเราอยากเห็นผีเหรอณตอนนั้นทามมิ่งนั้นทำไมอยู่ดีคือเรานึกอะไรขึ้นมาฮะเอ็มเราบอกเฮ้ยคือยังไงนั่งอยู่เฉยๆแล้วแบบอยากเห็นผีว่ะหรือว่ายังไงครับ ไม่ใช่ครับคือตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมก ็ เป็นคนชอบดูเรื่องผีหนังผีอะไรเงี้ยครับ อ่าฮะ แล้วคือแบบผมก็คืออยากเห็นสักครั้งนะว่าเฮ้ยมันน่ากลัวจริงหรือเปล่าวะมันจะแบบนั้นจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับ ก็คือคิดมานาน แล้วไม่ได้บอกใครนะครับ คิดมานานแล้วแต่ไม่ได้นั่งคิดอยู่นะตอนนั้นแต่ดูเหมือนกับว่าคุณตาคนนี้ซึ่งณตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็เข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวนะครับก็เข้าไปพาเราไปเสร็จปุ๊บอ่ะถ้าอยากเห็นผีเอานี่ไปซะนะครับเหมือนกับเป็นการเปิดตาที่3ของเรานะครับหลังจากนั้นมาเราก็เจอเรื่องราวแปลกๆนะฮะโอ้สุดท้ายมันยิ่งช็อกกว่านั้นคือตอนแรกพี่คิดว่าคุณตาคนนั้นเนี่ยคงจะเป็นแค่เอาคนที่มีเซนเป็นหมอผีอยู่บริเวณแถวนั้นแหละมันกลายมาว่าคุณตาคนนั้นคือญาติของน้องผู้หญิงคนนั้นที่เสียชีวิตไปแล้วอาจจะเป็นด้วยเพราะความที่เราไปทำน้องเขาแล้วเราก็ชักว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจหนีเนาะนะครับมันก็แม่เราก็ส่งเราไปเพราะเราความเกเรนะนะครับเราก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องเขาท้อง ใช่ครับ ก็เลยไปทำโอ ้ก็คือผมอยากขอฝาก ฝากผู้ฟังหน่อยนะครับก็คืออย่าไปเล่นกับความรู้สึกใครครับไม่ว่าจะทั้งคนเป็นหรือว่าคนที่จากไปแล้วครับเพราะว่าบางทีอ่ะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะทำอะไรเราบ้างนะครับ นะฮะไอ้เรื่องความรู้สึกไม่เท่าไหร่เลยนะครับเอ็มมันเรื่องของอันนี้อีกอย่างหนึ่งฮะเรื่องของเข้าใจแหละวัยรุ่นนะเนาะนะครับสมัยพี่เขาเป็นนะนะครับไอ้การเขาเรียกว่าก็มีเขาเรียกว่ามีอะไรกันก่อนที่ในบางใช้คำว่าวัยไม่สมควรแล้วกันนะฮะบางทีก็อย่างแรกคือต้องรู้สึกป้องกันก่อนนะฮะการป้องกันคือป้องกันทั้งเขาป้องกันทั้งเราอะเนาะนะครับบางทีแต่จังหวะนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอะนะนะครับแต่มันก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาละมันก็เป็นบทเรียนที่เราก็ต้องจำไว้อยู่เหมือนกันนะครับฮะนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะเอ็มนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ คร ับ ได้เลยนะถ้าบอกว่านี่คือ2เรื่องนะฮะที่เอ็มไปเจอมาในชีวิตนี ้ใช่ครับ ได้เลยครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเอ็มนะอย่างที่บอกคือเป็นคนที่พอเหมือนกับถูกเปิดละนะฮะก็จะสัมผัสเรื่องนี้ได้ค่อนข้างบ่อยแต่วันไหนถ้าไปสัมผัสอะไรที่แบบว่ามันดูน่ากลัวนะก็สามารถฝากเรื่องเล่ามาได้อีกนะ ได้ครับพ ี่ได้เลยครับเอ็มขอบคุณมากนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะ ครับขอบคุณครับ ครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ติดต่อสายของคุณต้นคูณได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณต้นคูณมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังนะเรื่องของผวาทั้งหมู่บ้านนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับต้นคูณ สวัสดีครับ นะฮะสบายดีนะต้นคูณ ครับผมสบายดีครับ นะฮะแล้วตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย อ๋อตอนนี้อยู่มุกดาหารครับพ ี่อยู่มุกดาหารเหรอไปทำอะไรเอ่ย มาลงพื้นที่ทำ CSR ครับ CSR โอ้ดีจังเลยมุกดาหารร้อนไหมฮะ นิดนึงครับนิดนึงบรรยากาศดีอยู่ครับ บรรยากาศดีอยู่เนาะพี่เคยไปมุกดาหารนานละนะฮะจำได้เลยริมแม่น้ำโขงก็จะมีร้านที่ขายอุที่เป็นไหไหอ่ะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เคยไปเที่ยวภูผาเทิบ โอ้อันนี้รอบนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นเลยครับแต่เพิ่งเคยเห็นแม่น้ำโขงครั้งแรกก็อู้ตะการตามากครับใหญ่มาก นะฮะแล้วก็ร้านอาหารแถวริมโขงอ่ะอร่อยหลายร้านเลยนะครับลองไปแวะดูนะนะ ครับ ได้เลยครับต้นคูณมาว่าถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง ครับ นะฮะไปเจออะไรเหตุการณ์ยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ คืออย่างนี้ครับพี่มันเหมือนจะเป็นเรื่องต่อจากตอนเรื่องที่แล้วที่ผมโชค2ชั้นนะครับที่เจอที่วัดอ่ะครับรอบนี้ก็ไปลงพื้นที่แต่ว่าจะไม่ใช่โครงการที่พานักศึกษาไปเยอะๆเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะครับ ครับ ก็จะเป็นการพื้นที่ลงส่งเสริมให้ชาวบ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับนี้คือตอนแรกเนี่ยก็เขาให้แต่ละทีมเนี่ยเลือกนักศึกษาไปได้5คนใช่ไหมครับผมก็ให้เขาลงชื่อกันเองอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพอวันเดินทางเนี่ยก็นัดกันคือผมยังไม่รู้ก่อนนะครับว่านักศึกษาที่จะไปด้วยเนี่ยเป็นใครบ้างอะไรอย่างเง ี ้ยเสร็จพอมาเจอผมก็แบบลางไม่ดีแต่ตอนแรกเลย ครับ เพราะว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มไอ้5คนเนี่ยคือกลุ่มที่เจอกลุ่มเฮสตาฟรอบที่แล้วอะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าด้วยความบังเอิญหรืออะไรเนี่ยครับที่มันต้องทำให้ไปด้วยกันอีกคราวนี้ก็ไปอำเภอเดิมครับแต่ว่าคนละตำบลครับทีนี้ฮัลโหลได้ยินไหมครับ ได้ยินครับผมต้น ครับทีนี้วันเดินทางเนี่ยไปก็ไม่ได้มีอะไรหลอนมากครับไปถึงเนี่ยแล้วรอบนี้เราก็ไม่ได้นอนในวัดก็ไปนอนที่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับ ครับ แต่อันนี้ก็คือมาอีกตำบลนึงนะครับก็เราก็พอช่วงกลางวันเราก็ไปทำเก็บข้อมูลไปใช้ศาลากลางบ้านเป็นที่ไปดูแหล่งผลิตวัตถุดิบอะไรเงี้ยครับแล้วก็สอนชาวบ้านทำเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชน ครับ เสร็จมันก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับรอบที่แล้วครับคือเราก็ไปทำบุญที่วัดร่วมกับชุมชนบ้างอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วพอดีวัดที่เกิดวัดเนี่ยวัดในตำบลเนี่ยนะครับ ครับ วันนี้จะมีประตู4ทิศครับแล้วทีเนี้ยผมก็ไปสังเกตว่าไอ้ประตูทิศที่ติดเมนนะครับล็อกไม่เปิด ครับ ผมก็เลยถามผู้ใหญ่ว่าเอ้าผู้ใหญ่แล้วทำไมประตูนี้เป็นอะไรเหรอครับทำไมถึงไม่เปิดผมว่าโดยผมเข้าใจว่าอ๋อสงสัยจะเป็น ประตูผีหรือเปล่าว่าที่แห่ศพเข้ามาในวัดอะไรเงี้ยครับ ครับ แต่ดูจากทิศทางแล้วมันก็ไม่น่าใช่ผู้ใหญ่ก็บอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับอาจารย์ก็ประตูมันเสียเราก็ไม่อะไรครับเสร็จก็อยู่มาโดยปกติผมจะเสร็จกิจกรรม18:00 น.ทุ่มนึงก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็คงกลับมาบ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อสรุปข้อมูลเสร็จปุ๊บวันก่อนเดินทางกลับผมไม่แน่ใจว่าวันหรือ2 วันนี่แหละครับก็ไปเล่นพอดีที่ผมว่าเนี่ยมันมีฝายเป็นอ่างเก็บน้ำครับไม่ได้ฝายเป็นอ่างเก็บน้ำเราก็เลยแบบแมนผู้ชายไปเล่นน้ำกันนะครับแต่นี้ก่อนไปเล่นก็ผู้ใหญ่ถ้าคุณจะไปพานักศึกษาเนี่ยคือมันจะกลับแล้วครับก็เลยพาไปเล่นน้ำที่อ่างเนี่ย ครับ เขาก็บอกผู้ใหญ่ก็บอกมาว่าอย่ากลับเกินทุ่มนึงนะอาจารย ์ ก็เลยบอกเอ้ามีอะไรเหรอครับบอกอ๋อทางมันไม่ดีทางมันมืดบอกครับอะไรเงี้ยพอไปถึงอ่างเสร็จก็ลงเล่นน้ำกันซื้ออะไรมานั่งกินตามภาษากันนะครับ ครับ เสร็จปุ๊บมันก็ด้วยความเพลินด้วยความชิลบรรยากาศมันดีมากครับมันก็พอเราเสร็จเรียบร้อยมันก็ทุ่มกว่าทีนี้บอกเอาไงดีวะทุ่มกว่าแล้วก็ทางที่ลัดที่สุดคือต้องผ่านประตูวัดประตูด้านหลังวัดที่ใกล้เมนนะครับทีนี้ผมก็ไปโดยไม่มีรถก็เดินมันก็ประมาณจากอ่างเก็บน้ำอันเนี้ยไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ประมาณเกือบ2 กิโลครับก็เดินก็เดินแล้วกันเพราะว่าถ้าจะโทรให้เด็กในหมู่บ้านมารับก็ดูจะยังไงครับว่าเออเดินเล่นๆไปวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วก็เดินเดินไปเสร็จปุ๊บตอนแรกพอเดินสักระยะมองไปไกลๆสักประมาณ500 เมตรที่จะเห็นกำแพงวัดนะครับ ครับ ก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งประมาณวัยประมาณกลางคนนั่งอยู่บนกำแพงวัดครับคือเรามองไกลๆก็จะเห็นเป็นแบบหัวฟูๆใส่เสื้อขาดขาดผ้าสิ้นขาดขาดอะไรประมาณนี้ครับเราก็มองคือเห็นกันหมด ครับ 6 คนนะครับผมบวกกับนักศึกษาอีก5 คนเนี่ยก็มองไปแล้วก็บอกคือจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วครับก็เลยเช็คกันเลยว่าเห็นไห ม บอกเห็นครับถ้าเห็นครบ6 คนแสดงว่าอาจจะไม่ใช่ผี ครับ ก็พอสัก500 เมตรเราก็เริ่มทำไมไปนั่งตรงนั้นว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับก็เดินเดินเดินบ่านไปจนระยะ100 เมตรอันนี้เห็นชัดเลยว่าเป็นผู้หญิง ครับ แต่เสื้อผ้าขาดแบบ คือ ขาดก ระ โหลก เลย ก็แต่ก็ได้อยู่บนนั่งเหมือนแบบนั่งชิลมากครับนั่งแบบแล้วก็นั่งแบบแก่งขาเล่นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพวกผมก็เลยแบบไม่ยุ่งดีกว่า ค ือคติไม่ยุ่งกับคนบ้าครับ อ ตอนนั้นคิดว่าเป็นคนบ้าอยู่นะครับ ครับ ก็เลยเดินเลี่ยงๆและด้วยถนนมันเป็นถนนต่างตำบลนะครับมันก็จะมีไฟทุกผมไม่แน่ใจว่าทุก200 เมตรหรือเปล่าหรืออย่างนี้นะไฟมันไม่ค่อยมีครับ ก็คือไฟห่างๆ ใช่ครับ อ ารมณ์แบบพอเดินผ่านปุ๊บ ครับ แล้วก็เดินผ่านประตูวัดตรงนี้ไปนะครับเดินผ่านไปได้สักเกือบ200 เมตรแล้ว ครับ มันไม่มีเสียงเหมือนเสียงคนกระโดดลงจากกำแพงอะครับพวกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกผมคิดว่าเป็นผู้หญิงคนนี้แหละคงกระโดดลงจะเดินไปไหนมั้งอะไรเงี้ยสมัยก็มีเสียงตับตับตับตับตับตับ เหมือน คนใส่รองเท้าแตะวิ่งอะครับสมัยก็มีน้องนักศึกษาคนหนึ่งหันไปปุ๊บแล้วมันก็ตะโกนขึ้นมาอาจารย์วิ่งพวกผมก็เอ้าอะไรวะก็เลยหันไปดูไอ้พวกที่เหลือกับผมหันไปดูครับ ครับ ปรากฏว่าเป็นยายเป็นผู้หญิงคนนั้นนะครับวิ่งตามมาครับแต่สภาพที่วิ่งมาคือ ครับ หัวเนี่ยแบะออกครับแล้วก็เลือดไหลเต็มเสื้อเต็มคือไอ้คราบสกปรกที่ผมคิดว่ามันเป็นคนบ้าใส่เป็นคราบสีน้ำตาลที่เสื้อครับ ครับ มันเป็นเลือดที ่โอ้คือศีรษะนี่มันแบะออกมาคือแบะลักษณะอะไรการแบะยังไงฮะแบะครึ่งนี้เลย เหมือนโดนเอามีด เฉาะ หรือมันเหมือนเอาหัวเหมือนหัวเราไปกระแทกอะไรแล้วมันบีบออกครับ โอ้ย โอ้โหพี่ครับวิ่งมาปุ๊บ โอ ้ผมนี่วิ่งแบบไม่คิดชีวิตนะครับ คร ับ ไอ้พวกข้าวของอะไรถือมันก็ทิ้งมันหมดวิ่งปุ๊บไปแล้ววิ่งแล้วแกวิ่งตามแบบทั้งเร็วทั้งแบบใกล้อะครับแล้วผมแบบเฮ้ยหันมายังไงก็หันมาแล้ววิ่งยิ่งใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ขึ้น คร ับ จนมองไปข้างหน้าครับก็เห็นเป็นเหมือนบ้านหลังนึงก็บอกเอาวะหลบภัยตรงนี้ก่อน คร ับ ก็วิ่งไปเสร็จปุ๊บก็รีบไปเคาะระหว่างที่เคาะให้เจ้าของบ้านเปิดอะครับยายแกก็ วิ่งตามมาเรื่อยๆนะครับเสร็จปุ๊บจนเจ้าของบ้านเปิดแล้วก็เห็นหน้าผมเขาก็เลยบอกเข้ามาก่อนเข้าไปหมดปิดประตูปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อย ครับ ก็ยังไม่ทันได้อ้าปากบอกอะไรนะครับเจ้าของบ้านก็บอกเจออีกแล้วใช่ไหม หร อผมก็บอกคืออะไรครับพวกผมก็เลยอธิบายก่อนว่าพวกผมมาจากที่นี่มาลงนี่ก็บอกอ๋อแปลว่ายังไม่มีคนบอกใช่ไหมว่ากลางคืนเขาไม่ผ่านเส้นนี้กันผมก็บอกไม่มีครับเพราะว่าเห็นเขาก็บอกแล้วอาจารย์ไม่สงสัยหรอว่าทำไมประตูวัดถึงปิดไม่เปิดประตูนี ้ ผมก็บอกก็ผู้ใหญ่บอกว่าประตูมันพังเขาเลยไม่เปิดครับ ครับ เขาเลยเล่าให้ฟังว่าอาจารย์รู้ไหมว่าเส้นเนี้ยคนในหมู่บ้านกลางคืนเขาไม่ผ่านกันหรอกเขายอมอ้อมไปเส้นที่มันไกลกว่า ครับ เพราะว่าประตูตรงเนี้ยเขาเอาศพผู้หญิงคนนึงมาฝังไว้ผมก็ถามว่าใครครับเขาเลยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนเนี้ยนั่งรถไปกับชู้ครับแล้วก็แต่สามีแกก็ยังอยู่นะครับ ครับ นั่งรถไปกับชู้แล้วเกิดประสบอุบัติเหตุครับเขาเลยเอาศพมาฝังไว้ตรงหลังเมนใกล้ๆกับไอ้ประตูเนี่ยพอหลังจากฝังไว้คือคนที่นี่เขาจะเชื่อว่าถ้าตายโหงแล้วเขาจะไม ่ยังไม่เผาทันที ใช่ครับจะใส่ไอ ้ต้องเก็บไว้สองปี ใช่ใช่ใช่ครับเสร็จปุ๊บพอรอไว้ไม่ถึงอาทิตย์เลย คร ับ ก็พูดคนในบ้านก็จะเห็นผู้หญิงคนเนี้ยมานั่งอยู่ริมกำแพงครับแล้วก็นั่งแกว่งขาบ้างร้องเพลงบ้างหนักสุดเนี่ยวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์เหมือนจะกระโดดขึ้นซ้อนนะครับ ครับ แล้วจากนั้นเป็นต้นมาท่านเจ้าอาวาสเลยคุยกับหมู่บ้านว่าเลยคุยกับคนในหมู่บ้านว่าจะปิดประตูนี้ไม่ให้เข้าออกคือปิดตายเลยครับประตูวัดประตูเนี่ย ครับ เพราะว่าศพอยู่หลังเมนแล้วเมนมันก็ติดประตูครับ ครับ แล้วคนในชาวบ้านเขาก็จะบอกกันว่าอย่านะอย่ามาเส้นนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพวกผมมาไปแล้วผมก็ไม่รู้ครับก็ไม่มีใครเตือนก่อนแล้วก็จริงๆท่านผู้ใหญ่บ้านแกก็เตือนไกลๆครับพอรู้ว่าพวกผมจะไปเส้นเนี่ยแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นทางลัดแต่เราก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ไงครับ ครับนะฮะโอ้ก็ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการนะเนาะนะครับโอ้โห คือก็พอตื่นเช้ามาเราก็เลยไปทำบุญให้อ่ะครับ ค ือวันก่อนกลับวันจะกลับเนี่ยเช้ามาก็ขอไปทำบุญให้แล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไปใกล้ตรงนั้นนะครับก็คือทำบุญบนศาลาแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้บุญดีเสร็จแก่ผู้หญิงคนนี้แล้วกันอะไรเงี้ย ครับนะโอเค ก็ชาวบ้านเจอทุกรูปแบบครับ ทุกรูปแบบ ทุกวันนี้ก็ยังประตูนี้ก็ยังปิดตายอยู่ครับประตูวัดเนี่ย นะฮะงั้นพี่ถามนิดนึงได้ไหมครับต้นคูณนะฮะ ครับ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตมานานหรือยังก่อนที่ต้นคูณจะเขาเหตุการณ์ของต้นคูณเพิ่งผ่านมาอาทิตย์เดียวนะครับคือเสียชีวิตมาประมาณปีนึงหรือว่าเดือนสองเดือน ถ้าเอาจริงๆเนี่ยเสียผมว่าถ้านับจากที่ชาวบ้านเล่าเนี่ยประมาณ 2-3 ปีได้ครับ โอ้ 2-3 ปี ใช่ครับเพราะว่ามันคือมันจะมีเพลงนึงที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังอันนี้มันก็จะตลกหน่อยนะครับพี่เพราะมันเป็นเพลงที่แกชอบร้องก่อนตายด้วยแล้วพอแกตายแกก็มาร้องริมกำแพงวัดด้วยครับ โอ้เพลงอะไรอ่ะ ไอเพลงไอช่วงเพลงที่ไอต้าตุ่งตวงดังๆครับพี่ อ๋อเหรอ ใช่ครับ เออ มันก็แกตายช่วงเพลงนั้นดังพอดีครับมันก็สัก2ปี3ปีได้มั้งครับ พี่ก็ไม่แน่ใจนะปี2ปีนี่แหละแต่ไม่ถึง3ปีหรอก ใช่ครับ เพราะลูกสาวพี่ยังร้องยังติดหูอยู่เลย นั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้แกชอบร้องเพลงนี้แล้วพอแกตายชาวบ้านก็เห็นแกมานั่งแกว่งขาร้องเพลงนี้บนกำแพงวัดเนี่ยครับ เออเพราะว่าถ้ายังมีการเก็บศพอยู่คือตามที่เราเคยได้ยินนะเนาะประเพณีว่าถ้าคนตายโหงก็ยังไม่เผาทันที แล้วประเด็นคือไปตายพร้อมชู้ไงครับพี่ทั้งบ้านเขาก็ไม่ได้มาแบบทำบุญไม่ได้มาแบบดูดีมากเลยครับก็ปล่อยเลยตามเลยครับ ตามมีตามเกิดเลย ใช่ครับ เออนะฮะ เพราะว่าแฟนผู้หญิงคนนี้เขาก็เฉยเลยนะครับก็ไม่ได้รู้สึกลูกสาวกับการตายของผู้หญิงคนเนี้ย โอ้ก็คงแค้นแล้วเนาะนะครับได้นะนี่คือเรื่องราวประมาณนึงเดี๋ยวพี่จะแอบให้พี่ติ๊กถามว่าวัดอะไรเนาะนะฮะ ได้ครับ เพราะว่าเอาพูดตรงพอฟังเรื่องต้นคูนะพี่นึกถึงอันนี้เลยนะเรื่องของ7หลุม12ศพที่ขอนแก่นน่ะก็มักจะมีคนพูดเพราะตรงนี้มันจะเป็นถนนข้างวัดนะฮะมันก็คนจะไม่ค่อยสัญจรผ่านไปหรอกแล้วพอเข้าไปเสร็จมันก็จะเป็นทางตันนะเนาะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยถ้าใครจะใช้ทางลัดนี่ออกไปมันก็จะใกล้นะฮะมันจะเลาะคลองชลประทานไปเรื่อยเขาบอกวันดีคืนนี้ถ้าขับรถคนเดียวก็จะมีคนเนี่ย นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะคนที่ขับเส้นนี้ออกไปเหมือนกันซึ่งด้านขวามือของเส้นนั้นก็คือหลุมศพทั้งหมดแล้วก็หลุมศพอย่างที่ต้นคูณเห็นแหละครับนะฮะก็คือจะมีการเอาท่อที่เป็นปูนนะครับมาทำเป็นหลุมศพแล้วก็มีการเก็บศพไว้ถ้าเกิดบ้านไหนมีสตุ้งสตางค์หน่อยนะฮะอย่างที่พี่ไปเห็นจะมีหลุมศพที่เป็นเด็ก2คนคนนึงถูกไฟคอกเสียชีวิตอีกคนนึงเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนะก็จะมีการหล่อทำเป็นโลงอย่างดีเลยโลงนึงเป็นสีฟ้าอีกโลงนึงเป็นสีชมพูก็จะเก็บไว้2ปีแล้วค่อยเอามาเขาเรียกว่าทำพิธีตามศาสนา ครับแต่ว่าอันนี้ก็ตอนแรกที่วัดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจนเอาวันนี้แหละมาฟังไว้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวอย่างทุกวันเนี่ยครับ ครับผมนะฮะได้ครับ ผมจะบอกว่าที่พีกว่านั้นนะครับพี่บ้านที่ผมวิ่งไปหลบอะครับ เออทำไม คือผมอาจจะชอบเจออะไรประมาณเนี่ยครับคือวันรุ่งขึ้นพอเราทำบุญให้เสร็จเราก็จะไปขอบคุณว่าขอบคุณนะครับจะกลับแล้วเลยขอบคุณที่ให้พวกเราหลบภัยอยู่คืนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ พอไปถึงปุ๊บเคาะบ้านคือบ้านเป็นบ้านปกตินะครับเคาะก็เคาะก็ไปเรียกก็ไปเคาะก็ไม่เปิดก็เลยสงสัยว่าสงสัยไปลุงผู้ชายคนเนี้ยคงไปลงไร่ลงนามั้งอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีชาวบ้านผ่านมาพอดีครับ ครับ ก็เลยบอกว่าเอ้าลุงอาจารย์มาทำอะไรบ้านหลังนี ้ ผมเลยบอกว่าอ๋อจะมาขอบคุณคุณลุงครับพอดีเมื่อคืนแกช่วยพวกผมไว ้ครับ ชาวบ้านเขาก็ตกใจเขาบอกอาจารย์จำผิดหลังไหมบอกไม่ผิดหรอกก็เส้นนี้วิ่งมากับนักศึกษา6คนเนี่ย200เมตรน่ะไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกครับเลยแค่ คร ับ เดี๋ยวบอกอาจารย์บ้านหลังเนี้ยคือคนที่ตายพร้อมกับผู้หญิงที่อยู่บนกำแพงวัดอาจารย์จะไปเจอเขาได้ยังไงผมนี่แบบ จริงเหรอ ครับพี่แล้วผมก็แบบไม่น่าผม1คนกับนักศึกษา5คนบวกเป็น6เนี่ยมันไม่น่าจะจำบ้านผิดหลังไงพี ่เออใช ่แล้วไอ้วิ่งเส้นเนี้ยที่กลับจากอ่างเนี่ย ครับ มันก็มีคือตรงมามันเป็นเส้นตรงตลอดนะครับแล้วก็มีบ้านหลังเดียวที่ผมจำได้ว่าผมวิ่งแล้วก็มาทุบประตูเพื่อขอเข้าไปหลบผู้หญิงที่วิ่งตามมาเนี่ยเขาก็บอกอาจารย์จำบ้านผิดไหม ครับ ผมก็เลยแถไปโอ้สงสัยผมจำผิดแล้วครับ คือ แล้วก็กลับเข้าตัวเมืองเลยครับ โอ้ยตายต้นคูณเอ้ย ผมก็แบบเออดีเนาะรอบนี้ก็เลยได้ผีช่วยหลบผี เออนะฮะหนีผีปะผีอะ คือแต่ว่าลุงผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ได้ดูแบบดูแย่ดูอะไรนะครับคือก็ดูเป็นคนปกติพวกผมก็ยังว่าเป็นคนปกติเลยยังได้ย้อนกลับมาขอบคุณก่อนกลับเนี่ย ครับ พวกผมก็แบบอ้าวสงสัยไปลงไร่ลงนาจนชาวบ้านเข้ามาผ่านมาบอกนะครับหลังจากพวกผมถอยกรูเลยครับนั่งรถเข้าตัวเมืองกลับเรียบร้อย โอ้ตายคือแบบตะคู ดวงผมมันจะชอบเจออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับสองเด้งอย่างเงี้ย พี่อยากจะบอกอย่างนี้ต้นคูณนะวันหลังเราต้องหาเวลาไปทำบุญแบบยกใหญ่จริงๆบ้างนะต้นคูณนะเพราะเราเจอแบบโอ้โหทุกครั้งที่ต้นคูณมาเล่านี่หนักๆทุกเรื่องเลยนะนี่ก็หนักนะ รอบเนี้ยมีประจักษ์พยานด้วยอีก5คนเลยครับพี่คือแบบแล้วเราก็แบบพากันหวือว่าแบบเด็กนักศึกษาว่าสกิดถามอาจารย์ว่าเราจำบ้านผิดหลังบอกไม่น่าผิดนะเพราะว่าวิ่งกันมาเนี่ยมันก็มีหลังเดียวที่มันอยู่ตรงเส้นเนี้ย มันไม่มีทางผิดหรอก หรือผมเลยคิดชาวบ้านนำบอกวะหรือชาวบ้านทำเราวะบอกว่าไม่น่าจะทำเรื่องแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอแต่ผมก็ไม่ได้สนใจหาเรื่องต่อนะพอเสร็จแล้วผมก็ถ้าเจอขนาดนี้ผมก็รีภัยดีกว่าครับ นะฮะกับการว่าคุณลุงคนนั้นก็คือใช้คำว่านะก็เป็นชู้กับผ ู้หญิง คนนั้นแหละ ใช่ครับ นะฮะเสียชีวิตไปพร้อมกันทั้งคู่แต่ศพก็คงจะมีการแบบว่าทำพิธีไปเรียบร้อยแล้ว ใช่ครับญาติฝั่งนี้จัดการเรียบร้อยแล้วครับ ก็เลยกลายว่าคงจะเหมือนรู้นะว่าเอ้าก็ใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันดูแฟนฉันไปหลอกแกฉันก็จะช่วยเหลือแกแล้วกันนะประมาณนี้ อาจจะรู้ด้วยว่าเป็นคนต่างถิ่นครับเพราะไอ้คนในถิ่นเขาก็ไม่ผ่านเส้นนี้กันอยู่แล้วครับพวกผมก็เลยแบบจะขอบคุณซะก็ขอบคุณไม่ลงก็เลย หนีดีกว่าครับ เออเออโอเคโอเคครับต้นคูณประมาณนี ้ครับ นะฮะกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผวาทั้งหมู่บ้านสมชื่อครับนะฮะใช้คำว่าโอ้มันสนุกมาก ดีนะพี่ผมอ่ะเกือบจะขอนอนค้างด้วยซ้ำเพราะว่าผมอ่ะไม่กล้าออกมาไงคือตอนแรกบอกว่าคุยนักศึกษาว่าเฮ้ยเพื่อความปลอดภัยเรานอนขอเขานอนค้างที่นี่ไหมอะไรเงี้ย โอ้ย ดวงมั้งครับบุญคงสนับสนุนบอกว่าก็มีนักศึกษาท้วงไม่เป็นไรหรอกจ้ากลับไปบ้านผู้ใหญ่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ครับนะฮะดวงแหละครับนะฮะได้นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะต้นคุณนะ ครับผม นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะอยากจะบอกว่าสนุกมากนะครับนะฮะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับวันไหนว่างก็เอาเรื่องมาเล่ากันอีกนะต้นคุณนะชอบสนุกมากเลยนะครับได้วันนี้ขอบคุณ เราคราวหน้าขอให้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องวิ่งหนีอะไรแบบนี้แล้วกันครับพี ่ก็พี่ก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้เนาะมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้นคูณเจอนะ นี่ก็ภาวนาว่ามาอยู่บุกอาหารโรงแรมก็ออกจะดูดีนี่ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วมั้งครับ โรงแรมริมน้ำปะล่ะ ใช่ครับ โอ้ยไม่มีอะไรหรอก อย่าเพิ่งบอกตั วไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอก ผมนอนคนเดียว อืมไม่มีอะไรหรอกนะเชื่อพี่นะชั้นสามปะล่ะ แม่ทำไมเหมือนรู้ ไม่โรงแรมริมน้ำที่นั่นมันมีไม่กี่ชั้นหรอกมันจะสูงเต็มที่ก็3ชั้น4ชั้นที่พี่เคยเห็นนะแต่หลังจากนี้ไปไม่รู้นะ อย่าพูด นะ อย่าเพิ่งพูด มันจะมีแค่นี้แหละสูงเต็มที่ก็เต็มที่5ชั้น ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ อ ย่าบอกว่าเป็นโรงแรมเดียวกันนะพี่ ไม่ใช่มันพี่แค่บอกเฉยๆว่ามันไม่ได้มีอะไรคือริมน้ำนั่นแหละโรงแรมมันจะไม่สูงอยู่แล้วมันเต็มที่ก็4ชั้น5ชั้นนะ มองลงไปนี่จะเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นโป๊ะที่เลาะขึ้นไป ใช ่เป็นโป๊ะจอดเรือที่เอาไว้ล่องไปทานอาหารกลางแม่น้ำอ่ะครับ ครับผมใช่ อ ัน เดียวกันไหมพี่ ไม่แน่ใจนะตอนที่พี่ไปมันไม่ได้แบบนี้นะ อ๋อ นะแต่ อย่าบอกนะ โอเคได้ต้นคุณนะแค่นี้นะแต ่ ฝันดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณบิวนะฮะปัจจุบันอายุ33ปีนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับและเหตุการณ์ผ่านมา20ปีแล้วแถวย่านบางนานะครับเรื่องของเจ้าที่ไม่ยอมให้อยู่นะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณบิว สวัสดีครับ ครับบิวครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่สายใหม่ครับ อยู่สายใหม่แล้วฟังเดือดช็อกไงครับ ก็ฟังจาก YouTube ครับพี ่ชัดเจนไหมวันนี ้ชัดเจนเลยครับ นะครับแล้วติดตามฟังอยู่กับใครครับ อยู่กับคุณแม่และครอบครัวเหมือนเดิมครับ อยู่กันเดี๋ยวเราฟังกันทั้งบ้านเลยนะ ฟังกัน3คนครับพี่แต่ว่าอยู่กันกับที่บ้านครับที่บ้าน อ๋อเหรอฟังกัน3คนมีใครบ้างครับเนี่ย ใช่ครับมีน้องชายแล้วก็คุณแม่ครับ อ่ะสวัสดีคุณแม่แล้วก็น้องชายด้วยนะ ได้ ครับบิวครับมาว่าถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไป20ปีละนะครับแถวย่านบางนารามสอง ครับผม นะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับ ครับพอดีเดี๋ยวผมขอเกริ่นนิดนึงนะครับพี่พอดีว่าคุณตาผมนะครับแกเพิ่งเกษียณจากการทำงานมา ครับ แล้วก็มีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยครับคือแกอยากจะพาครอบครัวเนี่ยไปสร้างบ้านอยู่ที่ใหม่คือที่รามสองนะครับแกมีพื้นที่อยู่พื้นที่นึงเล็กๆไม่ใหญ่มากแกก็ไปดูที่ดูทางเสร็จเรียบร้อยแกก็อยากจะไปปลูกบ้านที่นั่นใช่ไหมครับ ครับ ทีนี้ติดต่อช่างนะครับช่างเขาก็ตอนแรกเขาบอกเลื่อนมา1อาทิตย ์ พอ1อาทิตย์ปุ๊บเขาก็ยังไม่มาเขาเลยมาใหม่เขาบอกเขาขอเลื่อนไป1เดือนละกันเขายังไม่ว่างประมาณนี้ครับ ครับ ที่จะมาสร้างบ้านตรงนี้นะครับแล้วคุณตากับที่บ้านผมก็มีคุณพ่อแล้วก็น้าชายอะไรประมาณนี้ก็ไปรื้อไม้จากบ้านเก่าที่แถวสุขุมวิทนะครับ ครับ รื้อมาเสร็จแล้วก็เพื่อจะมาทำบ้านใหม่ที่รามพอรื้อมาเสร็จแล้วคุณตาผมเนี่ยเขาก็จะสร้างบ้านนี่คือจะสร้างบ้านเป็นเพิงตอนนั้นก็ไม่ได้มีงบอะไรมากมายนะครับคือจะสร้างบ้านเป็นเพิงไว้เพื่อจะนอนกัน 7-8 คนคือนอนรวมกันเลยนะครับ ครับ แล้วทีนี้วันที่จะตั้งเสาเอกคือจะทำพิธีกรรมกันคือบวงสรวงอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่บวงสรวงตัวทีครับจะเส้นไหว้เครื่องอะไรกันให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับช่างเขาก็ต่อเสาเอกลงไปคือบอกเธอขอบอกก่อนครับบ้านผมเนี่ยตรงที่ตรงเนี้ยอาจจะดูแปลกๆคือจะสร้างค่อมกับเป็นเหมือนประมาณบ่อน้ำครับพี่จะคือจะสร้างบ้านสร้างบ้านเนี่ยค่อมบ่อน้ำเลย ค ือมันเป็นที่ของเรานะครับแล้วพอช่างเนี่ยลงเสาเอกปุ๊บเรากำลังทำพิธีกันคือกำลังสวดมนต์คุณที่บ้านกันนะครับเฮ้ยเราก็ได้ยินเสียงตุ๊บดังพอสมควรเหมือนกันคุณตาผมก็หันคุณแม่คุณพ่อผมก็หันกลับไป ครับ เสาเอกอะครับพี่มันล้ม mm-hmm. คือความจริงแล้วเนี่ยพอเสาเอกที่ลงเนี่ยคือดูกันทุกคนดูกันแล้วว่าเออมันแน่นนะ mm-hmm. คือมันมั่นคงพอสมควร ครับ และทีนี้หันกลับไปทีมันล้ม mm-hmm. และคือโบราณเขาถือกันคือว่าเสาเอกที่ลงบ้านเนี่ยครับพี่ยังไงก็ต้องห้ามล้มเด็ดขาด อืมใช ่คือเขาเป็นความเชื่อกันนะครับ mm-hmm. ทุกคนก็เริ่มน่าเสียแล้ว mm-hmm. ไม่รู้ไม่ก็ทำต่อคือให้ช่างตั้งขึ้นใหม่แล้วก็ต่อลงไปใหม ่ครับ แล้วทีนี้เรื่องก็ผ่านไปก็ปลูกบ้านกันนะครับสร้างบ้านตอกไม้กันเองคือคุณตาผมก็ขี้บ้านเนี่ยเขาก็สร้างเป็นไม้เป็นเพิงขึ้นมาก็ห้องบ้านเนี่ยจะไม่มีห้องเลยคือจะนอนเรียงกันเลยครับ7คนแล้วมีอยู่วันนึงคุณยายผมเนี่ยเขาเป็นคนล่าเริงนะครับผมบอกก่อนนิดนึงแกเป็นคนคุยเก่งคุยอะไรกับที่บ้านเก่งแล้วแกบอกว่ามีอยู่คืนนึงเนี่ยมีเหมือนมีไม้อะมีคนถือไม ้ มากระทุ้งหลังแกนอนที่พื้นนะครับแบบปูเสือนอนกันกลางงุ้งกลางมุ้งเลยเรียบร้อย ครับ มีคนเอาไม้มากระทุ้งหลังแกที่แกก็บอกว่าประมาณว่าเอาเหมือนไม้กระทุ้งที่หลังเลยครับที ่ พื้นไม ้ที่พื้นไม้ตึงตึงตึงอย่างเง ี้ ยนะ ใช่ใช่ใช่กระทุ้งตึงตึงแต่ผ่านหลังนะครับแกก็รู้สึกว่าและแกในความรู้สึกแกเนี่ยเหมือนประมาณว่ามีคนบอกว่าแกไม่ให้อยู่ที่นี ่ คือไม่ให้อยู ่แ ต่ผมว่าแต่ผมไม่ทราบว่าเขาพูดประมาณไหนแต่คือความหมายคือไม่ให้อยู่อะครับพี ่ แล้วทีนี้แกก็ตื่นมาเสร็จแกก็มาเล่าให้คุณตาฟัง ค ุณตาคือแกเป็นเจ้าของมาแล้วแกห่วงที่ไงครับแกบอกว่าโอ้ยอ้วนอย่าเลอะเทอะเลยอะไรประมาณเนี้ยนะแกก็เรียกคุณยายว่าไม่มีอะไรหรอกอยู่ไปเถอะอย่าไปคิดอะไรมากเนอะที่ของเราใครจะมาแย่งเราได้ไงล่ะจะมาไล่เราได้ไงเราซื้อแล้วผ่านไปสัก2 วันเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมครับมีการกระทุ้งหลังคุณยายเหมือนเดิ ม ทีนี้กระทุ้งแรงขึ้นแล้วคือได้ยินเป็นเสียงคุณยายได้ยินเป็นเสียงประมาณแว่วๆว่าไม่ให้อยู่ให้ออกไปจากที่นี่ซะอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณยายเขาหมายเขาเหมือนแบบมันเป็นครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับ ครับ และหลังจากนั้นมาเนี่ยสักพักหนึ่งไม่ถึง2-3 วันคุณยายก็แกก็เริ่ ม ไม่ค่อยสบายแกก็ซึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเหมือนแบบซึมเศร้าอะครับทั้งที่ความจริงแล้วคุณยายผมที่ผมบอกตอนแรกคือแกเป็นคนล่าเริงแกชอบคุยเล่นกับลูกหลานเนี้ยแกก็บอกว่ามาคุยกับพวกคุณแม่ผมนะว่าทำไงดีจะบอกตาให้อยากจะย้ายบ้านมากเลยมันรู้สึกไม่ดีเลยและทีนี้คุณแม่ผมเนี่ยก็ไปคุยกับคุณตา ค ุณตาผมแกก็ตาวันนั้นคงจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งคือคุณตาผมแกตะโกนขึ้นมาเลยปกติแกเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยรักลูกหลานนะครับแกตะโกนขึ้นมาเลยว่าใครจะไปออกไปเลยแต่กูจะอยู่ที่นี่แหละจะตายที่นี่แกบอกงี้ที่ของเขาอ่ะใครจะมาไล่เขาได้ยังไง อ่าใช่ เขาซื้อไว้คร ับ แล้วคุณตาแกก็เริ่มเครียดแล้วนะครับแกก็แบบอารมณ์เสียนิดหน่อยแล้วประมาณนี้และแกบ้านผมเนี่ยแกก็จะไปปลูกเพิงเพิ่ม ครับ คือเอาไม้เมื่อไปต่อเป็นเพิงเล็กๆเพิงหนึ่งข้างๆบ้านเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะครับพี่คือตรงนั้นอ่ะจะเป็นแบบเล้าไก่เล็กๆน้อยๆไก่เป็ดที่แกเลี้ยงไว้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยครับแกก็ไปปลูกคือไปตอกไม้เล็กๆน้อยๆไปนอนตรงนั้นนะครับคือแยกออกไปเลยไปแยกออกตรงเพลิงนั้นเลยแกก็ไปนอนแล้วหลังจากที่แกพูดว่าแกจะตายที่เนี่ยมันก็เริ่มมีเรื่องแปลกกับแกเรื่อยๆ อย่างเช่น คือมีวันนึงแกนอนอยู่ใช่ไหมครับพี่กลางดึกมันก็จะแถวนั้นน่ะมันจะเป็นป่าเลยนะพี ่ มันจะไม่มีไฟเลยเมื่อ20 ปีที่แล้วอะมีแกบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอะมายืนตรงปลายเท้าแก ครับ ตาแดงแป๊ดเลยมายืนเสร็จแล้วแต่ไม่พูดเลยนะครับพี ่ มายืนแกก็ลุกขึ้นมาแกก็ประมาณว่าเฮ้ยใครมายืนแต่แกก็พยายามเพ่งคือแก่แล้วด้วย ครับ ครับแป๊บหนึ่งพอแกเพ่งมากๆเงานี้มันหายไปครับ อ๋อ หายไปเลยคือแกก็ไม่เห็นแกก็ตื่นเช้าขึ้นมาเสร็จแกก็มาถามว่าเฮ้ยหมูได้มายืนไหมเมื่อคืนมายืนดูพ่อเปล่าอะไรประมาณนี้นะพี ่ ทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ยพ่อข้างนอกอ่ะมันมืดมากเลยใครจะไปยืนงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็เยอะ คร ับ อะไรประมาณนี้พ่อแกตาแกก็เริ่มแบบเริ่มจิตตกนิดหน่อยประมาณนี้ครับพี ่ เริ่มกลัวเอาง่ายๆเริ่มกลัว ครับ พอเริ่มกลัวเสร็จวันที่2เข้าแกเห็นบอกว่าแกมีคนวิ่งรอบๆ บ้านและทีเนี้ยคุณตาผมเนี่ยแกเป็นคนห่วงครอบครัวมาก คร ับพอเห็นวิ่งรอบบ้านเสร็จมันจะมีที่วางกับคุ้มกับข้าววางหม้ออะไรคือวางข้างนอกอ่ะนะพี ่ แกก็วิ่งเลยลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บปั๊บตะโกนลั่นเลยเฮ้ยทำอะไรบ้านวะ ะไรประมาณนี้นะครับพี ่ ทุกคนในบ้านก็แตกตื่นขึ้นมาว่าแกทำอะไรแกก็วิ่งรอบเลยนะพี่คุณตาวิ่งรอบเสร็จคุณพ่อคุณแม่ผมก็ออกมาดูพ่อทำอะไรไปวิ่งไล่ใครแกบอกโจรดิโจรมาวิ่งไล่แต่ทุกคนนะเห็นแกวิ่งอยู่คนเดียวครับพี ่ และแกวิ่งนะพี่ตั้งประมาณนั้นเวลาประมาณเท่าไหร่จะก็มืดแล้วแหละแกวิ่งออกไปไกลมากนั้นเป็นทุ่งนานะพี่ที่เราถ่ายรถเข้ามากันเพื่อให้หญ้ามันเรียบไปพี่เข้าใจป่ะครับ เข้าใจคร ับ แกวิ่งโอ้ไปนู่นเลยทุกคนวิ่งตามกันไปแล้วคือไม่มีคนเลยพี่ที่แกวิ่งตามไปนะแกวิ่งคนเดียวเลยแต่แกบอกว่าไม่มีคนอะไรล่ะขโมยมันหยิบขอนมันวิ่งไปแล้วหลังจากนั้นก็บอกตามพ่อกลับมาโอ้ยพ่อเป็นไรปะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคุณแม่ของพ่อผมแกก็ไปหาตา ครับ แกบอกพ่อเป็นไรปะเนี่ยป่วยอะไรหรือเปล่าไม่สบายอะไรหรือเปล่าม าแยกนอนคนเดียวเนี่ย ครับ หลังจากนั้นมาคุณตาผมเนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นคนที่ซึมเศร้าแทนคือประมาณว่าไม่พูดไม่จาเหมือนเก็บเป็นคนเก็บความเครียดคือว่าแกรักที่แกตรงนี้ไงพี่คนสมัยโบราณเนี้ยจะมีที่กับที่หนึ่งคือเงินทองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามีที่แล้วแกก็รักแกไม่อยากย้ายสรุปแล้วมีพอผ่านไปสักพักหนึ่งนั้นผมเนี่ยประมาณตอนเช้าคุณลุงผมเนี่ยครับแกจะเป็นคนตกปลาแล้วบ่อน้ำข้างๆบ้านผมเนี่ยที่ไม่ใช่ผมสร้างบ้านค่อมนะครับ มันจะเป็นข้างๆบ้านถัดไปเป็นบ่อน้ำ อ ีกแกไปตกปลาพี่แกตกปลาช่อนแล้วปลาช่อนตัวเนี้ยพี่เชื่อไหมว่าคนอ้วนประมาณ100กว่าโลเนี่ยปลาช่อนตัวนั้นน่ะใหญ่กว่าขาคนอ้วนอีกครับ โอ้ยเดี๋ยว มันใหญ่มากๆพี่ผมเห็นแล้วทุกคนเห็นคือว่าตกใจไม่มีใครกล้ากินแต่ด้วยความบ้านผมเนี่ยจะเป็นหนุ่มเป็นชายชะกันกันน่ะหลายคน ครับ เฮ้ยโหได้ขนาดนี้ก็ดีดิเอามากินดิโถเนื้อขนาดนี้ใช่ไหมพี ่ สมัยก่อนแต่คุณตาผมกับคุณแม่ผมเนี่ยเขาก็เริ่มคุณยายเขาก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้มันผิดวิสัยปลาเปล่ามันไม่ควรจะเอามากินหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครคิดเอามากินกันทำกับข้าวกินกันเรียบร้อยเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับพี่วันรุ่งขึ้นเลยผมก็ไปตากผ้าคุณน้าเดินไปตากผ้ากันเสร็จแล้วตรงเพิงที่ผมเล่าให้คุณพี่ฟังว่าคุณตาเนี่ยไปสร้างใหม่จำได้ไหมครับแกไปนั่งแกก็ไปนั่งตรงมันเป็นจอมปลวกตั้งสูงขึ้นมาสักเอวได้แกก็ไปนั่งตรงเล้าไก่แกพี ่ ผมก็วิ่งตายยาไม่ตาแกไปนั่งตรงนั้นน้าสาวผมเนี่ยแกก็เดินเข้าไปหาจะไปปลุกพ่อมานั่งในตรงนี ้ครับ พอจับปุ๊บน้าผมเงียบไปเลย ครับ ผมก็เฮ้ยน้าผมเป็นไรทำไมเงียบผมก็ไปจับเสร็จผมก็ไปจับน้าผมต่อโอ้พี่ทีนี้ผมเข้าใจเลยคำว่าชีวิตกำลังจะตายเนี่ยมันเป็นยังไงคือไฟฟ้านะพี่มันพุ่งใส่มือผ ม ผ่านมือผมแล้วมันเหมือนมันไล่เข้าสู่หัวใจผมเลย ครับ แล้วมันช่วงเวลานึงคือผมคิดว่าผมจะไปแล้วอะมันไม่ไหวแล้วผมไม่มีแรงไม่มีอะไรแล้ว อ ยู่ดีมีความรู้สึกเหมือนใครมาถีบผ ม กระเด็นออกมาเลยครับกระเด็นออกมาเสร็จแล้วสักพักหนึ่งน้าสาวผมเนี่ยก็กระเด็นตาออกมาสรุปแล้วคือผมไม่ก็ตื่นหมักงูเงียพี่ความมันแรงมันไม่เหลือแล้วอะมันโดนไฟดูดแรงมากผมก็ไปดูอ้าวคุณตาผมโดนไฟช็อต อ้าว ไปโดนไฟช็อตเพราะว่าตรงนั้นนะพี่มันจะเขาจะต่อไฟออกไปโดยการทำเองตรงเล้าไก่มันจะต้องทำไฟให้ไก่ให้เป็ดอยู่พี่แล้วช่วงนั้นฝนมันตกพรำๆเมื่อตอนประมาณช่วงหัวลุ่งนะครับ คร ับ และแกไปจับไฟเพื่อจะดันเข้าไปข้างในมันยื่นมากลัวไปตำหน้าลูกหลานแกจับปุ๊บเท่าที่สังเกตดูนะพี่แล้วคือไฟช็อตเลยตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแกเสียชีวิตแล้วคือทุกคนก็เป็นการสูญเสียครั้งแรกของครอบครัวเลยคือไม่มีการสูญเสียมานานแล้วมันเป็นความเศร้าที่อธิบายไม่ถูกเลยตอนนั้นแล้วน้าชายผมเนี่ยเขาก็วิ่งเลยครับ วิ่งแบบเป็นคนบ้าเลยวิ่งไปหน้าทางปากทางนู้นวิ่งไปเสร็จแกไปหารถมาจากไหนไม่รู้แกขับรถมาเลยพี่แกบอกว่าเอาพ่อขึ้นรถพ่อใครยังไม่ตายแกบอกเงี้ยพ่อใครยังไม่ตายเอาอุ้มพ่อทุกคนไปคัทเอาท์สมัยก่อนนะพี่มันจะเป็นคัทเอาท์แค่ไม่มีแค่ที่คัทหรอกมันจะเป็นคัทเอาท์แค่ดึงขึ้นดึงลงถูกไหมพี ่ค ันใหญ่ๆไปสับไฟลงเสร็จอุ้มพ่อขึ้นรถอุ้มตาขึ้นรถ แต่ทุกตอนนั้นน่ะทุกคนเขารู้แล้วว่าคุณตาไปแล้วเพราะว่าตามเนื้อตัวเนี่ยที่มันเป็นรอยไหม้เป็นรอยอะไรหมดประมาณเนี่ยครับไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าไม่ทันแล้วคุณตาเสียชีวิตตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วก็ทุกคนก็เศร้าคนแกเป็นหัวละครอบครัวด้วยครับเอาง่ายแล้วพอกลับมาบ้านเนี่ยก็จัดพิธีทางศาสนาเรียบร้อยนะครับจ ั ดงานศพพอกลับจากโรงพยาบาลไปแล้วก็เอาคุณตากลับมาบ้านด้วยนะครับเอาศพคุณตากลับมาบ้านทีนี้คนโบราณเขาถือในที่ก็มีเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแต่พอเอากลับไปวัดเนี่ยพวกเพื่อนคุณยายเนี่ยแต่ก่อนเราจะไม่มีรถกันใช่ไหมพี่ที่บ้านเพื่อนคุณยายที่บ้านเก่าเนี่ยแกก็จะบอกว่างั้นเอางี้แกช่วยไปสวดแถวบ้านไหมมีเพื่อนมีฝูงจะได้มาช่วยกันมาจัดงานแกก็มาขนคุณตาไปเพิ่งไปที่วัดแถวบ้านเก่าซึ่งสุขุมวิทที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็ทำพิธีสวดกันไปสวดกันมา3วันผมสวดแค่3วันนะพี่วันที่3เนี่ยเป็นวันสุดท้ายคือเพื่อนคุณยายเนี่ยเขาก็เช่ารถ2แถวเพื่อจะไปส่งผมกับคนที่บ้านแล้วแกก็จะมานอนเป็นเพื่อน2คนเพื่อนคุณยายนะครับพอขึ้นรถ2แถวมาปุ๊บเลิกพระสูงมาสวดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดศาลาพอขึ้นรถมาปุ๊บมันจะมีบันไดพี่เข้าใจรถสองแถวใช่ไหมครับ เข้าใจครับ แกก็บอกว่าอ้าวตาแกก็เอ่ยชื่อคุณตาเลยครับเพื่อนคุณยายเนี่ยนะเอ่ยชื่อคุณตาปุ๊บอ้าวจะกลับบ้านก็กลับมาด้วยกันนะแกก็พูดแค่นั้นแหละพี่ท้ายรถของสองแถวอะที่เป็นเหล็กอะมันยุบลงปุ๊บเหมือนมีคนขึ้นมาก้าวขึ้นมาคนหนึ่งเลยทั้งที่เราวันนั่งกันครบแล้วนะพี ่ ไม่มีใครก้าวขึ้นรถมาอีกแล้วก้าวขึ้นมาเสร็จปุ๊บทุกคนต่างมองหน้ากันเฮ้ยรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมแล้วประมาณเนี้ยถามกันด้วยสายตาแล้วก็คุณยายผมเนี่ยตะโกนว่าเลยเขาห้ามพูดของนี้พูดได้ยังไงไปเรียกกลับมาได้ยังไงแล้วประมาณเนี้ยพี่แกก็ว่ากันเลยพอเสร็จก็กลับมาบ้านหลังจากนี้ครับทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปหมดเลย ค ือรอบๆ บ้านผมเนี่ยคุณตาผมอะแกจะเป็นคนใส่รองเท้าแตะประมาณว่ารองเท้าแตะสวมหูนี่ป่ะพี ่ ทุกคืนที่อยู่ตรงนั้นน่ะจะมีเสียงคนเดินรองเท้าแตะแป๊กแป๊กแป๊กคือเป็นเสียงแกพี ่ครับ เสียงรองเท้าแกคือรู้เลยว่าแกเป็นคนเดินเดินไปเดินมารอบบ้านทุกคืนเลยบางทีก็จะมีเสียงแบบว่าลากจอบคือแกจะเป็นคนทำชอบทำปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยครับ ครับ แกก็ลากจอบลากไปลากมาเสียงแกดังเค้งข้างไปหมดเลยแล้วคนทุกคนในบ้านเนี่ยก็จะมองหน้ากันมองกันว่าเฮ้ยคุณตาแน่ๆคือว่าแต่ไม่มีใครกล้าออกไปไงพี ่ครับ เพราะทุกคนสั่งกันว่าไม่ออกแน่นอนออกไปถ้าเจอขึ้นมาไม่รู้จะทำหน้ายังไงกันใช่ไหมพี ่ ก็เลยผ่านไปเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมีวันหนึ่งคุณแม่ผมเนี่ยเขาก็นอนหลับด้วยกันปกติแกฝันว่ามีคนขี่พญานาคแบบพญานาคขึ้นมาในความฝันนะพี ่ครับ ขึ้นมาเลยมาตรงหน้ามาอยู่ตรงมุ้งแกเลยตาแดงแป๊ดเลยพี ่ครับ จะบอกว่ากูไม่ให้มึงอยู ่ กูไว้เพื่อมึงออกไป ครับ ทำไมมึงไม่ฟัง อ ะไรประมาณเนี้ยก็คุณแม่ผมฝันตื่นมาก็มาเล่าคุณยายฟังคุณยายผมบอกว่าใช่แล้วแหละเพราะแกก็ฝันอย่างนี้แหละมีคนมาไล่แกเหมือนกันแล้วเราก็ยากนะพี่ในการย้ายออกไปที่เพื่อจะไปบ้านใหม่อะในณตอนนั้นนะครับก็ต้องทนอยู่สักพักหนึ่งแล้วทุกคืนเนี่ยทั้งที่มันเป็นบ่อน้ำธรรมดานะพี่จะมีเสียงพี่เข้าใจคลื่นกระทบฝั่งไหมครับ เข้าใจฮะ มันจะเป็นเสียงอย่างนั้น อ ะประมาณสักหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยหลังจากจะมีเสียงคุณตาผมเดินปุ๊บก็จะมีเสียงเนี่ยเสียงคลื่นกระทบฝั่งซึ่งซึ่งอะไรเงี้ยประมาณเหมือนแบบคลื่นมันเหมือนมีคลื่นอยู่ตลอดเลยในบ่อน้ำอันนั้นอะ ครับ แต่เราก็ด้วยความที่เราย้ายไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงก็ทนอยู่ไปสักพักหนึ่งพี่แล้วเหตุการณ์คุณแม่เนี่ยผมเขาก็มีอยู่วันหนึ่งเขาเดินออกไปหลังบ้านซึ่งมืดแล้วประมาณสองทุ่มมันจะเป็นห้องน้ำที่จ่อไปข้างนอกนะครับมันอยู่นอกบ้านแกเห็นคนนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าว ครับ ไม่ใช่โต๊ะกินข้าวโทษครับเป็นโต๊ะที่วางแบบล้างถ้วยล้างจานของข้างนอกนะพ ี ่แกนั่งเลยแกก็ตะโกนว่ามีญาติอยู่มีพี่ชายผมพี่ชายของคุณแม่นะครับแกก็ตะโกนไปเสร็จเรียกชื่อ เฮ้ยทำไมไม่หันไม่หันเสร็จก็หันแกก็แปลกผิดวิสัยมันไม่หันแกก็เลยหันไปมองในบ้านนอนกันหมดแกก็เลยเดินออกไปเพื่อจะไปหาพี่ชายเขาเนี่ยพอเดินออกไปยังไม่ทันจะหันไปมองอีกรอบเลยพี ่ครับ คนนั้นไม่อยู่แล้วครับ อ้าว แต่เป็นรอยตูดรอยก้นที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่เปียกน้ำอ่ะพี ่ สองก้นเลยนั่งอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วทีนี้คุณแม่ผมก็เอ้ยโหมันแปลกเนาะมันแปลกเริ่มแปลกมากแล้วจะก็วิ่งเข้ามาในบ้านเล่าให้ยายให้อะไรฟังแล้วทีนี้เราก็พยายามคิดหนทางเพื่อจะย้ายบ้านนะพี ่ครับ ไปหาพระเราก็ไปปรึกษาพระก่อนตอนแรกพระองค์เนี้ยเราเป็นที่เรานับถือกันนะครับ ครับ ครอบครัวเรานับถือท่านอยู่ท่านก็เหมือนว่านั่งสมาธิอะไรสักอย่างนึงไงพี่แล้วท่านก็เลยบอกว่าให้ย้ายออกจากที่นั่นน่ะด่วนเลยพอเจ้าที่เขาไม่ให้อยู ่ เขาไม่ต้องการให้อยู่เลย ครับ ให้ย้ายออกมาเลยด่วนเดี๋ยวนี้เลยปะเขาประมาณเนี้ยครับแล้วทีนี้เราก็มาคุยกันที่บ้านว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วนั้นเราต้องย้ายแล้วอะไรประมาณเนี้ย ครับ เราก็เลยจุดธูปเพราะว่ามันเริ่มอยู่ยากแล้วพี่ทุกคืนจะมีเสียงตลอดคือมากวนตลอดเอามือมาละกับไม้บ้างมาเอาไม้เหมือนแบบถือไม้อะนะพี ่คือ เดินเป็นคนแก ่ลูดตามผนังบ้านไปเรื่อย ใช่ลูดตามผนังบ้านบ้างแล้วก็เดินแบบต๊อกต๊อกต ๊ อกเงี้ยพี่เหมือนเป็นคนแก่เลยครับเดินเสร็จเราก็แบบไม่ไหวแล้วไงพี ่ เราก็พยายามย้ายบ้านแล้วทีนี้เราก็รวบรวมเงินกันคนที่บ้านนะครับ ครับ เพื่อจะย้ายบ้านเราก็เลยจุดธูปเลยขอท่านขอเจ้าที่นะว่าผมขอเวลาประมาณสัก2วันเลยประมาณเนี้ย ครับ เราก็ขอท่านนะครับเพื่อจะย้ายบ้านเสร็จแล้วพอวันแรกเราก็เริ่มย้ายบ้านกันทุกคนก็จะบอกว่าพวกคุณแม่คุณยายและพวกเนี้ยเขาว่ากลัวใช่ไหมพี ่ครับ ก็ให้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่กันก่อนเลยแต่ของยังย้ายไม่หมดนะพี ่ คืนแรกผ่านไปแกไปนอนรุ่นคืนที่สองคือสุดท้ายเนี่ยที่สมมติว่าเราขอไว้สองวันใช่ไหมพี ่ครับ คืนที่สองเนี่ยผมอยู่กันสี่คนมีคุณพ่อผมคุณน้าแล้วก็คุณป้าซึ่งจะเป็นต้องอยู่ที่นั่นเพื่อจะเฝ้าของเพราะว่าเดี๋ยวกลัวของคนมาขโมยของคุณตาอะไรอย่างเงี้ย ครับ เป็นของเก่าแก่มีพระมีอะไรที่เราบูชาอยู่ก็เหมือนเดิมครับมีเสียงคลื่นซัดตายใต้บ้านนะพี ่ ซึมตลอดเลยแล้วก็มีคนเดินเคาะประตู ครับ ต๊อกต๊อกต๊อกเคาะไปเรื่อยเลยแล้วก็เหมือนเดิมคือเป็นคนแก่เดินรอบบ้านถือไม้เท้ากระแทกตึกไปเรื่อยทีนี้คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร ่ครับ เขาก็จะประมาณว่าไม่ไหวแล้วเว้ยมาหลอกกันขนาดนี้จะเดินออกไปดูแล้วแต่ทุกคนห้ามไว ้ พอสิ้นสุดคำว่าไม่ไหวแล้วเว้ยบรรยากาศในบ้านนะพี่มันกลายเป็นเย็นจนแบบมันไม่ใช่เย็นเพราะแอร์หรือว่าอะไรนะพี่มันเย็นแบบว่าเราไม่ไหวอะพี่เข้าใจป่ะครับ ครับ มันเป็นความเย็นของอากาศที่มันเข้ามาในกระดูกเราเลยอะโดยที่ไม่ได้ผ่านผิวหนังพี่เข้าใจป่ะ ค่ะเข้าใจครับ แล้วคุณป้าผมเนี่ยครับคือเขาก็สั่นจนน่ากลัวเลยอ่ะคือผมก็เอ้ยทำไงดีเลยประมาณนี้คุณพ่อผมก็เป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วคือที่บ้านผมจะมีหิ้งพระแล้วตอนนั้นคือหิ้งพระไปหมดแล้วไม่เหลือเลยแต่จะเหลือเศษเทียนที่คอยจุดธูปจุดเทียนเวลาไหว้พระพี ่ครับ หยิบขึ้นมาพ่อของเขาก็อาราธนาถึงพระแกก็จุดขึ้นมาเลยครับจุดเทียนที่เหลือแค่มันเหมือนหนังอย่างหนึ่งคือเทียนมันเหลือแค่ก้นเลยพี ่ แล้วมันเหลือไอ้ไส้ยื่นมาหน่อยเดียวพร้อมกับไม้ขีด ครับ อันเดียวคือถ้าไม่ติดตรงนั้นก็คือจบแล้วมันเหลือไม้ขีดแค่อันเดียวพี ่ แกก็จุดเสร็จแล้วพอมันเหมือนเป็นปฏิหาริย์อย่างหนึ่งคือพอจุดไฟปุ๊บเทียนมันสว่างขึ้นมา ครับ ความหนาวที่มันอยู่ที่ตัวเรานะพี ่ มันเหมือนผลักออกไปเลยครับผลักไล่เป็นความร้อนเป็นความอุ่นขึ้นมาให้เราได้รับรู้เลยว่าเราอุ่น อ ่ะมันไล่ความหนาวไปเรื่อยๆและทีนี้เราก็มานั่งรวมกัน ครับ สวดมนต์เสียงเนี่ยก็เบาลงบ้างแต่ก็ยังมีสักแป๊บหนึ่งก็ยังมีแหละเป็นคนแก่เหมือนเดินตรวจรอบบ้านพอรุ่งเช้าปุ๊บเราก็มาขนของและทีนี้พอขนของเสร็จแล้วอะครับ เราก็จะไม่เข้าไปในบ้านแล้วพอคนของชุดสุดท้ายออกมาทุกคนยืนกันหน้าบ้านคือมองด้วยความเสียดายนะพี ่ครับ เสียดายแทนตาเพราะคุณตาท่านไม่อยู่แล้วเงี้ยและเป็นของที่ท่านรักมากอะไรเงี้ยมันมีเสียงคนแก่พี่ที่เราได้ยิน อ ่ะเดินรอบบ้านเลยเหมือนเดินตรวจเลยว่าจะมีใครอยู่ไหมเดินเคาะไม้เท้าน้องต๊อกต๊อกต๊อกทุกคนได้ยินกันหมด ครับ หันมามองหน้ากันมันคืออะไรเลยประมาณนี้พี่แต่เราไม่เห็นตัวท่านเลยนะไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวตนอะไรสักอย่างเลยแต่เราได้ยินเสียงแล้วอีกอย่างนึงคือแปลกอย่างนึงคือพระองค์เนี้ยท่านเคยบอกผมว่าท่านเคยบอกคุณแม่ไม่ได้บอกผมหรอกบอกคุณแม่ว่าหลังจากย้ายของและทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกพอเขาจะไม่ให้เข้าแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับแต่มีคุณตาเป็นคุณตาผมเนี่ยอีกคนนึงแกก็ด้วยความที่แกไม่เชื่อนะครับแกก็เข้าไปในบ้านเลยแกก็บอกว่าแกเสียดายของบางอย่างแกอยากจะไปเอาออกมาแกก็เดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปเสร็จแล้วคนนึงแล้วคุณลุงผมเนี่ยแกก็เดินตามเข้าไปขาซ้ายแกนะครับก้าวขึ้นไปบันไดแล้วคือพวกเราเห็นพอดีก้าวขึ้นไปบันไดเสร็จแล้วเรียกแกก็เฮ้ยเขาไม่ให้ขึ้นแล้วอะไรประมาณเนี้ยแกก็เฮ้ยเอาไม่ให้ขึ้นเหรอแกก็ชักเท้าลงมาแต่คุณตาผมเนี่ยแกเดินเข้าไปทั้งตัวแล้วเดินเข้าไปในบ้านทีนี้ผ่านมาได้ไม่เกิน7วันเลยพี ่ คุณตาผมอีกคนหนึ่งเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นทำอะไรไม่ได้เลยพี่ต้องนอนติดเตียง มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ย ครับ ครับเป็นนานเลยพี่สักพักนึงนะแล้วแกก็เสียชีวิตคุณตาอีกคนนึงจากที่แกเข้าไปข้างในนะครับ โอ้โห แล้วคุณลุงผมเนี่ยขาซ้ายเนี่ยที่แกก้าวขึ้นไปที่ผมเล่าพี่จำได้ไหมครับแกหลังจากนั้นไม่นานเลยแกเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำแล้วขาซ้ายอะครับแกลูกสะพ้าแตกละเอียดเลยพี ่โอ้ยจริงหรอ ครับใช่ครับแล้วคือเดินได้แต่ว่าเป็นขาแข็งไปแล้วอะจะไม่สามารถเดินแบบคนปกติได้เลยอะพี ่ครับ ครับ โอ้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะบิวกับเหตุการณ์ของเจ้าที่บนผืนที่ผืนนั้น ครับ โอ้โหทำไมเขาถึงได้ร้ายกาจขนาดนั้นนะเจ้าที่ อ ่ะ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับพี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเหมือนเป็นประมาณสักเหมือนโรงงานเล็กๆหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะพี่เขามาสร้างซ้ำ ครับ ที่ตรงนั้นเลยครับเขาซื้อไปแล้วเขาก็มาสร้างก็ได้แค่คำแค่เป็นโครงเป็นอะไรแค่นั้นนะพี่สร้างต่อไม่เสร็จอีกม ี คนงานเสียชีวิตบ้างมีอันที่จะสร้างไม่เสร็จอะครับใช่ครับพี่ แต่มัน ไม่มีใคร บิวว่าก่อนว่าก่อน ก็คือเหมือนแบบว่าใครไปอยู่ไม่ได้ครับพี่ใครไปอยู่ก็ต้องมีอันที่จะเป็นไปหรือว่ามีอันต้องสร้างไม่เสร็จอะไรสักอย่างหนึ่งครับ นะฮะโอเคนะครับซึ่งเราก็หาคำตอบไม่ได้นะว่าเพราะอะไร ใช่ครับพี่หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันครับ ทำไมถึงไม่ต้องการให้ใครมาอยู ่ครับ เออทำไมไม่อยู่ถึงไม่อยู่กันดีๆ ใช่พี่ทั้งที่เราก็ ซื้อนะ ใช่พี่เราก็ซื้ออ่ะแล้ว อ ีกอย่างหนึ่งคือเราก็ทำพิธีกรรมอะไร แต่มัน แล้วนะพี ่มันเหมือนกับเอาพูดตรงๆนะบิวมันเริ่มมีลางไม่ดีตั้งแต่เรื่องของพิธียกเสาเอกแล้วนะถ้าเกิดว่ายกเสาเอกขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเสาเอกมันไม่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้แสดงว่าคือเอาความเชื่อนะคือเขาจะไม่สร้างบ้านกันต่อเลยนะเขาจะไม่ทำอะไรกันต่อบนที่ผืนนั้นเลยนะแต่ด้วยความที่ก็พี่ก็ไม่รู้นะว่าเหตุผลคนใดทำไมคุณตาก็บ้านฉันเอาไม่เป็นไรหลุดล้มลงมาก็ตั้งใหม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงก็โอ้มันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมั้งก็ด้วยความนั่นนะเนาะนะครับแต่สุดท้ายพอมันอยู่ปุ๊บมันเริ่มมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเริ่มค่อนข้างเยอะนะฮะท ั้ งจากตัวของเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละครับนะฮะที่อยู่ตรงพื้นที่บริเวณแถวนั้นนะครับณปัจจุบันพี่ถามจริงนะครับบิวนะฮะพอนึกถึงรามสองปุ๊บพี่ก็จะเห็นว่าอ่ะพื้นที่มันก็จะเต็มไปด้วยตึกรามเขาเรียกว่าเป็นหอพักเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะย ัง คงจำพื้นที่ผืนนั้นของบิวแล้วก็ของครอบครัวไหมว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง คือตอนนี้ไม่เคยเข้าไปเลยนะครับพี่แต่หลังๆมาเมื่อเข้าไปนานมากแล้วเมื่อสมัย10ปีที่แล้วอ่ะมันก็เริ่มมีบางเหมือนมันจะเจริญขึ้นนะครับพี ่ พวกพูดผีวิสามันคงจะไม่กล้าอยู่เพราะคนมันเข้าไปเยอะครับ นะฮะ ก็น่าจะประมาณนั้นมันจะเจริญขึ้นนะครับพี่ อาจจะมีใครไปปลูกสร้างอะไรแล้วหรืออาจจะยังไม่มีใครก็ได้ ใช่ครับพี ่อ๋อโอเค นะครับกล้าเข้าไปดูกัน ได้ครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะ ใช่ครับพ ี่ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับบิวสำหรับเรื่องนี้นะครับสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดี คร ับ สวัสดีครับสว ั สดี คร ับ สวัสดีเอาละฮะตอนนี้ติดต่อสายของพี่ทิวได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาฟังเรื่องนี้กันครับนะฮะเรื่องเธอเป็นใครนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงมาฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับพี่ทิว สวัสดีครับเจง ครับผมพี่ทิวโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ที่ทำงานครับ ที่ทำงาน ตึกแห่งหนึ่งของเจ้านายครับผม ตึกแห่งหนึ่งของเจ้านาย ครับ นะฮะ เข้าเวรอยู่ครับ เข้าเวรอยู่คนเดียวไหมฮะ คนเดียวครับ อยู่คนเดียวกลัวไหมพี ่ก็มีนิดนึงครับ นิด อาศัยว่าเรามีประสบการณ์เราเคยอยู่วัดมาก่อนครับก็เลยเฉยๆครับผม การอยู่วัดมาก่อนมันทำให้ช่วยให้พี่นิ่งขึ้นได้ว่างั้นเถอะ ครับนิ่งขึ้นครับเพราะว่าคือเราเห็นสัจธรรมไงครับตอนเด็กๆซึ่งผ่านการกรรมนักกิจมาเยอะครับ อ๋อนะครับได้ครับพี่ทิวงั้นเรามาว่าถึงเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไป20ปีละ ครับผม เหตุการณ์เป็นไงครับพี่ทิว เกินนิดนึงนะครับเท้าความจะได้ไม่งงก็จะได้ฟังเรื่องแบบว่าให้มันต่อเนื่องนะคร ับ ก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อที่เข้ากรุงเทพใหม่ๆนะครับยุคปี3กว่านี่นะครับจบประถม6มาจากบ้านใช่ไหมครับก ็ มาต่อม.1ที่กรุงเทพในช่วงที่ต่อเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยทุนเราน้อยใช่ไหมครับเราก็ต้องหาทุนพิเศษโดยการที่ไปอยู่หาลำไส้พิเศษก็คือทำงานกลางคืนเนี่ยอยู่ร้านอาหารเป็นลูกจ้างเขานะครับตามพ่อที่พ่อเขานำร่องไปก่อนปั๊บก็ศุกร์เสาร์จะดึกหน่อยที2แต่วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เช้าเราต้องไปเรียนใช่ไหมครับมัธยมอยู่ก็น่าจะเที่ยงคืนก็ช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวนะครับพฤศจิกาธันวา ครับ ซึ่งทุกวันเนี่ยการเดินทางของเราทั้งเช้าไปโรงเรียนต้องผ่านตรงนั้นแล้วก็เลิกงานดึกเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยต้องผ่านตรงนั้นแต่วันนั้นอ่ะวันศุกร์เสาร์ก็เกิดอีกนิดนึงเหมือนกันสถานที่เอาเป็นว่าไม่บอกชื่อนะครับแต่ชื่อวัดก็ไม่บอก อ ยู่เช่นรัชดาท่าพระนะครับ ได้ห้างดังแห่งหนึ่ง เดี๋ยวเขารู้เขารู ้ครับผมครับคือมันเป็นทางผ่านของก็เรียกว่าชุมชนหลังวัดก็แล้วกัน ครับ คือมันเป็นถนนเส้นเดียวในข้าบอกใช่ไหมครับ นึกออกครับ ตามชานเมืองนั่นนะครับก็คือเราต้องผ่านคนในชุมชนนั้นก็ต้องผ่านแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้า4 ทุ่มไปแล้วหรือ5 ทุ่มเส้นนั้นจะไม่มีใครผ่านเลยเงียบเชียบเลยครับเงียบจนเย็นยิ่งหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันเย็นอยู่แล้วใช่ไหมครับ ครับ ก็คูณ2แต่ผมจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนรักเพื่อนกินเพื่อนนอนด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันเป็นบัดดี้กันซึ่งเขามีศักดิ์เป็นลูกชายของลุงนะครับบังเอิญวันนั้นจากตอนช่วงนั้นอ่ะยอมแล้วว่ายึดจักรยานใช่ไหมครับใช้จักรยานเป็นพาหนะไปกลับวันนั้นเพื่อนรถจักรยานเขาพังถูกไหมครับรอกลับพร้อมพ่อผมซึ่งจะใช้รถยนต์เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถเครื่องเนี่ยกลับเลิกงานวันนั้นผมกลับก่อนคือร้านปิดปุ๊บเนี่ยผมต้องเดินกลับห้องเลยพ่อก็บอกอ้าววันนี้ไม่ได้ขับรถตามหลังนะยังกลับคนเดียวก่อน ครับ ไม่เป็นไรผมง่วงแล้วผมไม ่ รอแล้วก็ให้เจ้าเอเนี่ยตอนท้ายพ่อกลับแล้วการรถมันก็จอดไว้ที่ร้านผมก็กลับคนเดียวตอนนั้นก็ประมาณมีสองนิดละซึ่งเราจะต้องผ่านหน้าวัดตรงนั้นวัดตรงนั้นเนี่ยพอหันหน้าเข้าประตูวัดซ้ายมือ ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแนวรั้วของพระอุโบสถถูกไหมครับพระอุโบสถจะอยู่ ยู่ซ้ายฝั่งซ้ายแล้วตีปูโบสถ์นั้นเข้าไปเนี่ยจะเป็นเมนศาลาพระศพปิดกันเลย3จุด ครับ ส่วนกุฏิพระนี่จะอยู่ด้านในนึกภาพตามนะครับมันก็จะเป็นพอเราผ่านประตูโขงประตูใหญ่ของวัดเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วงระยะก่อนทางเข้าวัดแล้วก็หลังวัดผ่านวัดไปแล้วเนี่ย ครับ ไม่ต้องสงสัยครับตึกรามบ้านช่องยังไม่เกิดเป็นป่าล้วนๆในสองฝั่งทางมันจะมีแค่ไฟตามเสาไฟแค่นั้นเนี่ยที่มันเป็นสองทางในช่วงระยะ100เมตรภายในซอยให้เราเห็นก็ผ่านไปปั๊บก็ไม่ได้เหมือนทุกวันแต่วันเนี้ยมันดึกหน่อยนึงเพราะว่าสุกเสาร้านอาหารลูกค้าจะแน่นไงครับก็เลยต้องดึกก็ผ่านมาหน้าวัดวันนั้นทุกวันเนี่ยที่เราผ่านไปมันจะมืดมากครับมืดจะเห็นแค่เราสังเกตเห็นแค่มองเข้าไปอ่ะผ่านอุพระอุโบสถผ่านศาลาเนี่ยจะเปิดไฟไว้แค่ดวงเดียวอยู่กลางลานกลางสนามอ่ะ ครับ กลางลานวัดอ่ะนะครับเรามองเข้าไปเราจะเห็นไฟหลอดนั้นส่องสว่างอยู ่ หลอดเดียวแต่วันนั้นไฟถนนน่ะทางเข้าพระอุโบสถเนี่ยเปิดสว่างนะครับ ครับ แต่ก็ไม่มากก็พอจะมองเห็นตะหลัวมองเห็นรั้ววัดเนี่ยที่เราต้องผ่านจังหวะที่กำลังต้องผ่านหัวโค้งก่อนจะเข้าชุมชนจับพ้นประตูวัดด้านหลังแล้ว คร ับ เริ่มแล้วก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวนะครับ ครับ ผมยาวเขาหันหลังออกมาทางถนนเนี่ยซึ่งผมต้องผ่านตัวเขาอยู่แล้วนะครับเขาหันหน้าเข้าไปทางเมนอ่ะทางศาลาพระศพเขาหันหน้าเข้าไปครับไม่พูดอะไรปีสองแล้วนะครับผมถามผมขี่จักรยานถามว่าไม่คิดอะไรคือง่วงนำหน้าก่อนตอนนั้นไม่สนใจใครแล้วรีบปั่นเข้าห้องพักให้ไวเพราะง่วงนอนก่อนจะพ้นโค้งรั้วประตูวัดหัวโค้งผมเอกใจไม่รู้อะไรโดนใจนะครับผมเอกใจนิดนึงผู้หญิงที่ไหนมายืนอยู่ตรงนี ้ ปีสองอากาศเย็นๆเนี่ยครับปีสองเย็นๆเจี๊ยบมายืนด้วยความเอกใจครับผมก็หันไปดูนะครับยังเธอก็ยังยืนที่เก่าไม่กระดูกกระดิกตัวก่อนที่ผมจะหักหัวโค้งหัวรถจักรยานหัวโค้งไปก็หันกลับไปฟับหนึ่งที่หันกลับไปอ่ะเธอหันกลับมาครับหันกลับมาแต่ตัวยังอยู่ที่เก่าตัวเนี่ยลำตัวนี่หันหน้าเข้าไปทางพระอุโบสถ ์ ทางเมนเผาศพอ่ะตัวเขาอ่ะยังหันไปที่เดิมแต่หัวเขาเนี่ยหันกลับมาหาผมแล้วก็สยายยิ้มให้ผ ม นะครับแค่นั้นอ่ะผมทิ้งจักรยานไม่รู้จักรยานหล่นตอนไหนผมทิ้งแล้วผมวิ่งเข้าไปเลยวิ่งพ้นประตูวัดอ ่ ะผมวิ่งไม่คิดชีวิตเลยนะวิ่งไปเลยอ่ะหน้าหนาวอ่ะหนาวเย็นเจี๊ยบเนี่ยเหงื่อตก คือโกยแนบละโอ้โหถ้าเจออย่างเงี้ยเออ ครับเหงื่อแตกพัดปุ๊บผมไม่คิดอะไรวิ่งปุ๊บจนไปถึงทางเข้าซอยเข้าบ้านที่เป็นบ้านพักผมหยุดหายเหนื่อย ครับ สักพักนึงผมก็หันหลังกลับไปอ่ะคือมันพ้นรัศมีตรงหัวโค้งนั้นแล้วไงผมหันกลับไปเห็นไฟหน้ารถเครื่องผ่านมารู้เลยว่าเป็นพ่อ ครับ ผมว่ามึงเป็นอะไรเนี่ยจักรยานมึงกองอยู่ตรงนั้นน่ะมึงทิ้งทำไมกลับแล้วรถเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวพวกโดมกาวพวกที่ยามันเมาบอกพ่อผมกลับไปได้ผมกลับไม่ได้หรอกพ่อไปเอามาเถอะพูดแค่นั้นผมก็วิ่งเข้าบ้านปั๊บสักพักนึงพ่อก็ขับรถเครื่องย้อนกลับไปเอามอเตอร์ไซค์เอารถจักรยานคันนั้นซึ่งแฮนด์น่ะจักรยาน BMX ใช่ไหมครับแฮนด์เนี่ยขาดกระเด็นเลยเพราะว่าแรงที่เราถีบสุดตัวแล้วกระเด็นทั้งคนทั้งรถอ่ะแฮนด์นี่ขาดเลยขาดออกจากตัวจักรยานนะครับนั่นแหละเพื่อนมันก็เข็นรถคันนั้นพร้อมฮิ้วแฮนด์มาพ่อก็ขับรถเครื่องตามขึ้นมาบนบ้านผมไปปุ๊บก็ห่มผ้าเลยคลุมโปงปุ ๊บ แกก็ถามบอกเป็นอะไรเอาพ่อผ่านมาเมื่อกี้พ่อไม่เห็นเหรอขับรถตามหลังผมมาไม่เห็นผู้หญิงชุดขาวที่แกยืนหน้าประตู อุโบสถ์ผู้หญิงที่ไหนมายืนมึงง่วงนอนจับป้าหนิง่วงจนเบลอหรือเมอหรือยังไงนี่มันตีสองใครจะมายืนมึงเบลอแล้วนอนไปง่วงก็นอนไปบอกพ่อผมเห็นเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ย ครับ มาเมื่อกี้ไฟตรงนั้นมันก็สว่างนะเห็นพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาใส่ชุดขาวเขายืนอยู่ตรงนั้นปุ๊บสักพักนึงแกก็ไม่ว่าอะไรแกก็นอนไปง่วงก็นอนปั๊บผมก็คุมโปงหลับถึงเช้านะครับถึงเช้าก็คือไปโรงเรียน ครับ ก็ผ่านวัดอีกนะครับด้วยความสงสัยผมเข้าไปเลยผมเข้าไปในลานวัดนั่นแหละเจอหลวงพี่คนนึงเขากวาดลานวัดอยู่นะครับผมก็เลยถามว่าหลวงพี่ครับขอโทษนะครับคือผมขอถามข้อมูลนิดนึงว่าวัดของเราเนี่ยมีเมื่อคืนเนี่ยมีการที่มีพวกอุบาสกอุบาสิกาของมาจำวัดไหมครับพวกคล้ายๆกับจะเรียกว่าเป็นที่มาถือศีลน่ะพวกจะเป็น ก็พูดง่ายคือถือที่พาม ผมหลวงพี่ก็บอกไม่มีนะโย ม แล้ววัดนี้ก็ไม่มีแม่ชีจำวัดด้วยไม่มีเลยไม่มีใครเลยเอาผมก็เลยเอาแล้วเอาก็เลยเอาละก็เลยทำใจดีๆไว้ก่อนก ็ เลยหลวงพี่ก็เลยบอกว่ามีเรื่องอะไรไหมอ่ะปรึกษาอาตมาได้นะปรึกษาหลวงพี่ได ้ครับ ผมไม่มีเรื่องหรอกครับแต่เมื่อคืนเนี่ยผมเลิกงานมาวิ่งผมผ่านตรงเนี้ยผมเจอพี่ผู้หญิงคนนึงเขาว่ามายืนอยู่ตรงเนี้ยตรงทางเข้าที่ใกล้ๆประตูเนี่ย ครับ ผมก็ชี้ให้เขาให้หลวงพี่ดูตรงที่เขาใกล้ๆจุดลานวัดชี้ออกมาเขาบอกไม่มีหรอกมั้งโยมแต่อาตมาจะบอกว่าศาลาสวดศพศาลาหนึ่งนะมันมีศพผู้หญิงเสียชีวิตอยู่นะแล้วหลวงพี่ก็พาผมเดินไปผมก็เดินตามหลังไปเขาชี้ให้ดูรูปภาพที่วางอยู่ที่วางอยู่ตรงหน้าศพอะครับนั่งหน้าโรงศพแล้วชี้ให้ดูคนนี้ไหมผู้หญิงคนแค่นั้นแหละครับ ผมไม่สงสัยใช่ครับหลวงพี่คนนี้แหละ ก็คือคนที่เราเห็นเมื่อคืนนั่นแหละ ใช่ครับ เออฮะ ชุดนั้นเลยครับ คร ึ่งตัวชุดนั้นเลยผมยาวนะครับปะบ่านะผมจำแน่นเลยไฟมันสว่างนะครับ ครับ ตรงนั้นน่ะผมก็ยกมือไหว้หลวงพี่บอกขอบคุณครับผมหายสงสัยแล้วก ็ รีบออกมาจากวัดเลยครับ โอ ้แค่นั้นแหละครับจากวันนั้นมาผมบอกพ่อผมขอเงินนะขอเงินไปเช่าห้องใกล้โรงเรียนดีกว่า ก็คือไม่อยู่บ้านละฉันจะไม่อยู่แถวนี้ แล้วซอยนั้นเดียวแล้วครับผมขอพ่อดีกว่าขอมาเช่าห้องหอพักกับเพื่อนดีกว่าไม่ผ่านแล้ววัดนั้น ครับ ไม่เอาเลยครับ เป็นผมก็ไม่ น่าเชื่อเด็กภูธรเด็กโตจะมาพลาดแต่ว่าคือเราตกใจมากกว่าครับ ม ึงเก่งเราตกใจมากกว่าคือไม่ได้ตั้งสติจังหวะที่ง่วงนอนบวกกับความที่เรารีบไม่ได้ตั้งสติว่าเขาอาจจะมารอแฟนเขาไห ม มารอเพื่อนหรือเปล่าแต่มันปีสองนะครับ ครับ หน้าหนาวอากาศเย็นเกี้ยบแบบนั้นน่ะชุดขาวบางๆคล้ายๆชุดนอนน่ะหน้าอุโบสถแล้วแถวนั้น 4-5 ทุ่มเขาไม่เจียวกันแล้วครับชาวบ้านละแวกนั้นน่ะ นะก็แปลกเหมือนกันเนาะได้ใช่นะครับนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งแต่พูดง่ายๆคือพี่ทิวนะฮะก็วิญญาณที่พี่ทิวเจอก็คือศพคนที่อยู่บนศาลาแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีอะไรเยอะกว่านั้นนะสำหรับวัดตรงนั้นนะ โอ้คุณเก่งครับ ครับ นิดนึงนะครับเก็บข้อมูลของวัดนี้นะครับไม่เอ่ยชื่อนะผมบอกให้ก็ได้ว่าละแวกนั้นนะครับเขาคนแถวนั้นเขาจะไม่เที่ยวนะครับถ้า 3-4 ทุ่มมา ก็คือจะไม่ผ่านเลย เกือบ30ปีอะครับก็นึกภาพเอาก็แล้วกันว่าป่ากกต้นกกสองข้างทางนะครับป่าไผ่ก็คืออยู่ในวัดใครเขาจะเที่ยวครับแล้วตีสอง ครับใช่ แล้วบังเอิญเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กมันนอกเราโตมากับธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยชินก็เลย ม่ได้คิดอะไรณจังหวัดนั้นครับซึ่งประสบการณ์นี้โอ้โหผมบอกตรงๆว่าประสบการณ์แรกที่เข้ามาในกรุงเทพครับต ั้ งแต่เล็กยันโต นี่คือเหตุการณ์เดียวที่เจอหรือว่าจะมีมากกว่านี ้ครับก่อนที่จะมาเป็นภาคต่อที่รัชดา อ๋อนะฮะเท่ากับว่าจริงๆพี่ทิวนะฮะประสบการณ์พี่ทิวเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างที่เราได้เจอกันเนาะวันนั้นเราก็มีการคุยกันว่าตัวพี่ทิวเองเนี่ยพออยู ่ ทำงานแบบเนี้ยมานานๆเนี่ยการไปอยู่ตามสถานที่ตามตึกต่างๆเอาพูดตรงนะแต่ละตึกมันก็มีเรื่องเล่ามีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะ ใช่ครับ นะฮะ แต่เราไปทำงานครับไม่ได้คิดอะไรบางทีก็อาจจะรู้ไปก่อนจากน้องๆก ับ ปากของน้องกับพนักงานบางทีอาจจะไม่รู้ทีหลังแต่ก็หายไปแล้วเราไปอยู่มาแล้วครับ นะฮะได้นะครับไว้วันไหนนะพี่ทิวว่างนะครับหรือว่าไปเอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นเรื่องที่พี่ทิวเจอเองก็ได้พ ี่ ทิวไปฟังรุ่นน้องที่ไปทำงงทำงาน ยุคโบราณก็มีครับคนเฒ่าคนแก่เล่าสู่ไว้หลวงตาก็เล่าไว้ก็มี ได้ เยอะเหมือนกัน ได้แล้วพี่ทิว ทำนองคล้ายๆน้องต้นคูนนะครับผ ม แบบนั้นมีเยอะเลย ได้เลย เป็นเยอะเลยครับถ้าแบบนั้นนะ ครับ คือเราโตมาจากบ้านนอกอ่ะแบบนั้นต้องเห็นมาตลอดแล้วก็ได้ยินผู้ใหญ่เล่ามาตลอด ครับ ผม ได้เลยครับนะพี่ทิวนะ มันฉากแรกครับคุณเก่งที่เราไปดูแสงกระสือเบี้ยเลยย้อนแบบนั้นเลย ได ้ให้เข้าบรรยากาศแบบนั้นเลยครับ ได้เลยนะครับ แล้วก็ต้องสุดท้ายขอบคุณรายการเดี๋ยวชอบครับมอบสิ่งดีๆให ้ ต ั วหนังสองรอบแล้วก็ให้รายการอยู่คู่กับแฟนๆรายการแล้วก็แฟนๆทางบ้านนะครับ ครับ แล้วก็นิดเดียวครับผม ค ือเอาบันเทิงนะครับแฟนๆที่ฟังอยู่เพราะว่าหลังจากผมออกอากาศวันนั้นแล้วผมไปดูคอมเมนต์ย้อนหลังนะครับคืออยากจะบอกแฟนๆว่าคือต้องตามกติกาอย่างผู้ดำเนินรายการทุกท่านที่เขาบอกว่าเราต้องแยกแยะดีก็เก็บไว้นะครับ ฟังสนุก อ ย่าไปสนใจเลยครับพี่ทิว บันเทิงครับผม คนในเขาเรียกว่าคนช่างเตี๋ยเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับ ไม่ได้ว่าครับคุณเก่งคือเขายังไม่ได้เจอกับที่เราเจอไง นะฮะ คือคนประสบการณ์จริงกับคนที่ฟังเขาเล่ามาอีกทีมันคนละอย่างกันนะครับ ใช่ใช่ ครับก็เลยเราก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้ฟังเป็นความบันเทิง ครับ ซึ่งเกิดกับตัวเราจริงๆแบบนี้แหละ นะฮะ นะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปโน้มน้าวให้เขาเชื่อเราหรอก ครับ ก็อยากให้เป็นแฟนรายการฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแหละครับ ครับผมได้พี่ทิวเอาประมาณเหมือนกับที่พี่ป๋องเคยพูดแล้วฮะมันเป็นเรื่องของพี่กับผมเป็นเรื่องของรายการครับถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ครับคือจะพิมพ์อะไรก็ได้ไม่มีตัวตนนะฮะคือมีตัวตนเฉพาะแค่ในโลกโซเชียลครับ เข้าใจครับ พยายามจะมีตัวตนแบบนั้น ก็เลยอยากที่ผมสื่อไปเมื่อกี ้ อยากจะให้คนที่แฟนๆที่มาร่วมในการเล่าแชร์ประสบการณ์เนี่ยให้มีกำลังใจในการที่จะนำเรื่องต่อๆไปมาเล่าให้แฟนๆฟังครับผม ได้ครับพี่นะครับขอบพระคุณมากนะพี่ทิวนะ ครับ ได้เลยครับผมนะ ครับ สวัสดีครับนะฮะ ครับ ครับนะฮะ ครับ ครับนะฮะ